Gert Kluuk met het NOS Journaal. De organisaties van Bospop, Awakenings en Wildeburg beslissen vanochtend of de festivals vandaag doorgaan. Het KNMI heeft voor vanmiddag en vanavond code oranje afgekondigd voor de provincies Overijssel, Gelderland, Brabant en Limburg. Met het zware onweer worden er ook windstoten van 100 km per uur verwacht en hagelstenen van 2 centimeter of groter. Demissionair minister De Jonge staat bij de verkiezingen komend najaar niet op de kieslijst van het CDA, zei hij in de talkshow Op 1. Op de vaststelling dat hij dan ook geen partijleider wordt, zei hij, dat lijkt mij ook niet logisch toch. De Jonge was zelf een paar maanden de leider van het CDA en die functie bleek in coronatijd niet te combineren met zijn ministerschap. Wopke Hoekstra nam het daarna van hem over. De Jonge zegt dat Hoekstra zelf moet afwegen of hij het nog een keer wil doen. Polen is begonnen met het stationeren van extra troepen langs de grens met Belarus. Volgens het persbureau DPA gaat het om meer dan 1000 militairen plus materieel. Aanleiding voor de verplaatsingen zijn de zorgen om de mogelijke aanwezigheid van Wagner-huurlingen in Belarus. In dat land heeft Rusland mogelijk ook kernwapens geïnstalleerd. Oekraïne gaat de clustermunitie die de VS binnenkort levert niet inzetten op Russisch grondgebied, zegt de Oekraïnse minister van Defensie. De clusterbommen worden volgens hem alleen gebruikt in door Rusland bezet gebied. Vrijdag kondigde de VS aan dat in het nieuwe steunpakket voor Oekraïne ook clustermunitie zit. Het gebruik daarvan is omstreden, omdat er bij een ontploffing meerdere kleine bommen worden verspreid. Die kunnen jaren later nog exploderen en slachtoffers maken onder de burgerbevolking. Bij een stalbrand in Aalten in Gelderland zijn varkens omgekomen. De brand ontstond in een lege schuur en sloeg over naar de varkensstal. Hoeveel varkens er zijn gedood is nog niet duidelijk. Een deel kon worden gered. Het weer tropisch warm, maximaal 34 graden. Vanmiddag en vanavond in het oosten en zuidoosten dus stevige onweersbuien en mogelijk hagel. Dit was het NOS Journaal. Bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief en na 12 maanden kosteloos op zeg maar. Rijd direct en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga snel voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen. Ik ben Susanna Jansen van Het Pauperparadijs. Mijn nieuwe boek gaat over mijn moeder, over al onze moeders en oma's. Het heet De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw. En het is nu verkrijgbaar. Flexibel private leasen zonder zorgen. Ga snel naar vanmossel.nl. Wat is er deze week in de actie? Heerlijke perziken of nectarines per 500 gram, 1,29. Diverse bakken hertogijs, 2 voor 5,99. En Sun, 1 plus 2 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Finst is dé nieuwe manier van investeren in crypto. Je kan crypto kopen met 82% lagere tarieven, maar nu ook investeren in cryptobundels. Met bundels spreid je automatisch jouw investering in één klik zonder minimumbedrag. Begin nu met €5.000 transactietegoed. Zie finst.com voor prijsvergelijking en voorwaarden. Let op, met beleggen kun je inleg verliezen. Sunweb heeft nu Last Minutes. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot €250 korting per persoon. Op sunweb.nl. Grootmeesters en virtuose kunst. Ontdek hoe de Hollandse schilderkunst tot bloei kwam in Een Ode aan Antwerpen. Nu te zien in Museum Katharijnenconvent in Utrecht. Waarom zou jouw gevoel voor stijl ophouden zodra je in de auto stapt? Geniet van de mooie dingen in het leven met de nieuwe elektrische Fiat 500 Red. De meest stijlvolle, compacte elektrische auto voor in de stad en ver daarbuiten. Al vanaf €279 per maand met Fiat betaalplan. En ontvang nu nog €2950 overheidssubsidie. Ga snel naar fiat.nl. Let op. Geld lenen kost geld. Lieselot Daverveld hoorde in het Australische Gladstone de Kookaburra. Een grote vogel uit de familie van de ijsvogels met een zware snavel. En een, ja, lichtelijk absurd geluid dat bijna doet denken aan dat van een aap. Veel geluiden vanaf vakantieadressen. Al dan niet in het buitenland. Heel wat mensen zijn op reis en horen daar de mooiste natuurgeluiden. Zo hoort Ad van Best, een vogel die je ook hier wel ziet. Maar ja, bij de buren is het gras altijd groener. Dus vindt Ad dat de wielenwaal nog mooier klinkt bij het Lac du Barrage, de Saint-Étienne Cantal in het Franse Centraal Massief. Hij klinkt daar wel goed. Hoort u iets moois in de natuur? Stuur het naar vroegevogels@bnnvara.nl. Zit hier direct buiten voor de deur, hier bij Stadszicht. Een mussenfamilie, ik denk een stuk of 7, 8 mussen. 2 ouders, een heleboel kleine mussen die erachteraan hippen en hoppen. En maar bedelen om een beetje voedsel. Ze zijn met z'n allen aan het pikken en doen. Ik zal er direct even een filmpje van proberen te maken. Ja, ze worden nog steeds gevoerd. En dat zet ik dan even op onze Instagram. Wat geluiden betreft is het natuurlijk niet alleen buitenland wat de klok slaat. Nausicaa en Marcel waren op fietsvakantie in Friesland. Stonden op een prachtig natuurkampeerterrein toen Marcel 's nachts naar de wc moest. Een appelboom passeerde waar vanuit de holte in de stam deze geluiden tot hem kwamen. Hoogst waarschijnlijk vleermuizen. Misschien wel een nest jongen. Want toen Marcel daar stond, op die nachtelijke camping, wc-rol onder zijn arm, ziet u hem staan, zag hij de jagende vleermuizen boven zijn hoofd scheren. Dus we houden het op. Jonge vleermuizen. Dit eerste uur op pad met Kester Freeriks, auteur van een nieuw boek over een van de meest markante vogels uit het Nederlands landschap, de ooievaar. Het prachtige en unieke natuurmuseum Natura Doset in Denenkamp zit in zwaar weer. Hoe kunnen ze het tij keren? En een expeditie, ja, zo mag ik het wel noemen, naar zeldzame zweefvliegsoorten in misschien wel het meest ontoegankelijke stukje Nederland, de Biesbos. Mijn naam is Menno Bentveld. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Thank you. eerste deel, het vivatje uit de 36e symfonie in S groot van Joseph Haydn, uitgevoerd door het Oostenrijks-Hongaars Haydn Orkest. Het is dit jaar precies 40 jaar geleden dat er geen enkele wilde ooievaar meer in Nederland broedde. Toch een van de meest opvallende vogels ooit van ons weidelandschap. Vanaf de jaren 70 is met man en macht gewerkt om de ooievaar met de reputatie als geluksbrenger weer terug te krijgen. En het geluk, dat viel hem ten deel. Want inmiddels gaat het zo goed dat de ooievaars weer uitwijken naar broedplaatsen die van oorsprong heel gewoon zijn voor dit klepperende beest. Het bos. Verslaggever Pleunaerts reist af naar de IJsseldelta, waar het wemelt van de ooievaars. Waar? Oh ja. Daar nog een kolonie met 30 nesten. Dat is ook bij privé mensen in de tuin. En dit is dan de schooltuin van Zutphen. Daar zit dan ook een acacia-nest. Of in een acacia-nest. En dan hierachter is dan het vogel ooievaarsbos. Met een roekenkolonie van iets van 40 nesten. Helemaal achterin. En dan een 12 ooievaarnesten. Met jongen momenteel. Warner Jan, boomverzorger uit de buurt. Je kent alle nesten hier? Nou, het loopt nou een beetje de spuigaten uit. Dus dat er nu 12 zijn of 10 hier, dat weet ik al niet helemaal zeker. Maar er zitten er nog 2 subkolonies. Eentje met 43 nesten. En nog een stukje met, nou denk ik ook een 35. Dus we gaan tegen de 80 aan. En terwijl er toch 8 jaar geleden waren, nog maar 7 nesten. Kester Freeriks, schrijver van het boek De Ooievaar. Dit hadden we 40 jaar geleden niet kunnen bedenken, hè? Zoveel ooievaars op één plek. Ja, dat is echt ongelooflijk. 40 jaar geleden was de ooievaar uitgestorven in Nederland. 1983 had je geen wilde broedvogels van de ooievaar in Nederland. En nu heb je iets van 1500 broedparen. En hier heb je dus voor het eerst, denk ik, in de Nederlandse geschiedenis echt een ooievaarsbos. Dus dat is wel natuurlijk, toch, dat ze in bomen broeden? Ja, oorspronkelijk is de ooievaar eigenlijk een boombroeder. Maar omdat mensen natuurlijk met de ooievaar het geluk associëren en de lente, wilden boeren met name vooral ooievaars op hun land hebben. Vandaar die karrewielen die ze de hoogte in hezen. Of soms plaatsen ze zelfs een oude eg op het dak om daar een ooievaarsnestgelegenheid te bieden. En nu zijn ze weer terug, omdat er zoveel zijn en de paalnesten dus niet voldoende zijn, gaan ze weer gewoon op afgebroken boomstammen broeden. Hier in Bronsbergen, ook Beesterswaag, ook in Friesland. Dus het is een hele nieuwe ontwikkeling in de ooievaarsgeschiedenis. Nou, ik ben heel benieuwd. Zullen we even gaan kijken? Want Warner Jan wist een plekje waar je ze goed kan zien, hè? Ja. We hebben ook verrekijkers bij ons. Even ietsjes doorlopen, dan kunnen we er mooi op kijken. Alhoewel, als je hier omhoog kijkt, zie je daar al 2 jongen op het nest staan. En hier helemaal stijl boven is er zelfs al eentje een beetje uitgevlogen. Die is iets hoger dan het nest al op de staak gaan zitten. En die andere 2 die hoor je ook roepen. Ik weet niet of je op de radio overkomt, maar... Dat geklepper of een andere roep? Hoor je het? Moeilijk met die oordopjes op. Ik hoor het niet, jij wel? Ik hoor dus bedelen, maar ik ken dat geluid natuurlijk van het ooievaarsnest waar mijn boek over gaat. Dat ligt dan weliswaar in Friesland, in de rotte gemeente bij de Weerribben. Maar die bedelroep van die ooievaars, dat hoor je vanaf dag 1 hoor je ze eigenlijk al klagen, miauwen, piepen, roepen om eten. Ja, en het bijzondere is wel, je vertelt net dat de jongen van jongs af aan al bedelen. Maar het zijn eigenlijk al bijna volwassen vogels in de dop. Want vanaf dag 2 beginnen ze ook al te snavelklepperen als volwassenen in de dop, terwijl ze amper uit het ei gekropen zijn. Ja, ik heb wel eens gelezen dat ze in het ei zelfs al een beetje kunnen klepperen. Oh ja? Dat kwam ik in de historie. Ja, ik heb ook heel veel oude historische boeken gelezen, of historische verhalen over de ooievaars. Vanaf 1600 is er prachtige literatuur geschreven in Nederland. En daar lees je ook al het gedrag van de jonge ooievaartjes in het ei. Dus dat is natuurlijk wel geweldig om allemaal te lezen. Ja. Vloog hier net ook wel heel leuk een boomblauwtje langs. Dus ook een zeldzaam vlindertje. Die zit hier nou op de braampjes daar. Maar die staat, dan kun je het heel mooi zien. Oh ja, nog een nest. Oh. Ja, die kleppen met zijn vleugels. Ja. Die maken echt van die vliegoefeningen. Kerstje, kijk even door je werkkijker. Ik vind die jongen er ongelooflijk mooi schoon uitzien. Dat heb ik ook wel eens anders meegemaakt. Dat ze wat vervuilder zijn door het eten wat ze krijgen. En de snavel is prachtig zwart van de juvenielen. En het verenkleed is heel wit. En wat mij ook opviel op het nest, wat ik dus uit mijn huisje kan zien, is dat ze heel lang wachten voordat ze echt uitvliegen. Ze nemen geen grote risico's. Ze zitten te kijken, ze wachten, ze slaan hun vleugels open, gaan iets omhoog en dan schrikken ze en laten zich weer zakken. Altijd met de kop in de wind, dat weten ze al vanaf de geboorte bijna. Dus dat is zo mooi om dat van nabij waar te kunnen nemen. Mm-hmm. Dit zijn hele mooie jongen. Echt schoon en mooi. Ja. Goed zien ze eruit. Volgroeid al bijna. Dus die gaan straks, moet je voorstellen, die gaan straks naar Spanje en misschien wel naar Afrika. Dat is ongelooflijk, hè? Ze worden nu ter plekke gevoerd. Ja, ik kwam een oude raam. Ja. Ja, een oude vogel. Dat is ook opmerkelijk aan ooievaars. De oude vogels deponeren het voedsel vanaf begin af aan altijd in het midden van het nest. En dan moeten ze daar omheen gaan ze dan eten. Dus het is niet zo dat het voedsel in hun snavel gedropt wordt. Nee, ze moeten zelf meteen al het voedsel uit die takkenbossen kunnen prikken. Je ziet echt al die konten bewegen en er gaan allemaal vleugels op en neer. Delen en klapperend. Dus ik zie nu twee nesten. Nou, er zitten denk ik 30 meter tussen. Is dat normaal dat ze zo dicht bij elkaar zitten? Ik dacht dat ze ook een beetje territoriaal waren. Ja, er zijn twee soorten ooievaarsbroeders. Je hebt dus de koloniebroeders, dat zijn deze. Maar ook die ooievaarsflat langs de A6 bij Lelystad. Ook een beroemd voorbeeld. Dus die kunnen elkaar wel verdragen. Je hebt ook solitaire broeders. Maar ik heb wel gezien dat er hevig om de nesten gevochten wordt. Altijd. Maar nu zijn de nesten verdeeld, ze zijn bebroed. Ze hebben ieder een eigen territorium opgebouwd. Dus dit houden ze zo. Maar in februari, als ze terugkomen van de trek en ze zoeken een nest, dan heb je echt bloedige gevechten. Hmm. En er zit hier dus ook een roekenkolonie. Ja. Die zit hier boven. Dus we hebben nu eigenlijk twee koloniebroeders bij elkaar. De roeken die in de boomtoppen zitten. En de ooievaars die dus op die afgebroken bomen. Daar gaat er een roek. En de ooievaars die dus op die afgebroken boomstammen zitten. Dus dat is wel opmerkelijk dat ze zo goed kennelijk kunnen samenleven. De roek en de ooievaar. En misschien hebben ze ook wel voordeel van elkaar. De roeken zijn natuurlijk ook wel. Die nemen heel snel roofvogels waar en verjagen ze ook. Dus het is ook een soort veiligheid die ze hier met elkaar. Met elkaar vinden. Daar zeilt er eentje over. Ik zie ook nog een nest helemaal bovenin. Dat is de eerste van het ooievaarsbos, staat helemaal bovenin. Ja, eigenlijk ziet hij het er veel natuurlijker uit dan dan zo'n wagenwielnest. Hè? Want dat is inderdaad open en bloot, bliksem, alles kan erin slaan, regen, predatoren, dus roofvogels. Eigenlijk is dit eigenlijk de natuurlijke, dat vind ik wel mooi van dit ooievaarsbos. Je ziet gewoon dat die ooievaars hier harmonisch hun nesten kunnen bouwen op die afgebroken boomstammen, die dan weer een beetje verder groeien. En wat ook leuk is, ze kunnen heel goed tussen die takken doormanoeuvreren met die enorme vleugels. Ja, ze vliegen erop af, ze hangen erboven en kunnen zich rechtstandig naar beneden laten glijden tussen die takken door. Maar je ziet hoe rustig die jongen tussen die bomen zit. Dat is echt. Ik vind het echt een juweel, hoor, dit ooievaarsbos. Echt een geweldige plek om ooievaars ook zo te observeren. Nu na 40 jaar zijn er dus weer ontzettend veel ooievaars in ons land. Yes. Er zijn ook veel mensen die het eigenlijk te veel vinden. Is dit dan de toekomst, dat we ze in bossen gaan zien en minder op platteland? Nou, het plaatsen van paalnesten Stork, dat is de hedendaagse organisatie voor ooievaars. Na vogelbescherming is het opgericht. Die zullen steeds minder paalnesten gaan plaatsen. Die zijn zich van bewust, we moeten niet overal met iedereen in een tuintje paalnesten gaan plaatsen. Ze moeten echt op de biotoop zijn waar ze echt thuis horen. En dus er zijn minder paalnesten, dus er wordt minder aangeboden. Dus ze moeten hun heil zoeken bij de boomnesten. En ze forageren dan op de weilanden hieromheen, wat natuurlijk een hele natuurlijke foragegebied is. Een voedselplek voor ze, die weilanden. En natuurlijk de IJssel zelf. Met zijn uiterwaarden en moerassige gebieden. Nee, die IJsselvallei zal heel veel ooievaars blijven herbergen. Nou, mooie natuurlijke ontwikkeling. Pleunaerts in gesprek met schrijver Kerstha Freriks en boomverzorger Warner Jan de Wilde. Het boek De Ooievaar van Kerstha Freriks ligt nu in de winkel. Thank you. Echolalia van en uitgevoerd door de Nederlandse pianist Reginald Somai. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. U heeft weer gebeld hoor. 035-6711-338. Laten we eens luisteren wie er opgenomen is in de samenvatting van het antwoordapparaat van de natuur. Hier is Marty Duiverman uit Oosterbeek. Gisteren ontdekte ik dat onze koningslinde van Baterswijk weer in bloei staat. Dat is zelfs eerder dan de gewone linde, terwijl ze normaal 3 weken later bloeit. Het geurt er heerlijk en zoemt er van de vele bijtjes. Wat een geluk. Bertus van der Kolk van de IVN-tuinse Reden. In de put met een deel water en een deel moeras, rijke bloei van kattenstaart, moeraspirea, leverkruid, rolklaver, tormentil en penningkruid. Groene Kronenberg hier, in Zeefse in het bos, hoorde ik warempel de wielenwaal. Ik weet het zo zeker, omdat ik vroeger een klok had met vogelgeluiden. En om 9 uur hoorde je de wielenwaal. Tamara Rubinstein uit Amsterdam-Oost. Gisteravond zag ik, zittend op het trapje naar mijn tuin, een glimwormpje onder een varen. En dat had ik echt nog nooit gezien. Ik vond het sprookjesachtig bijzonder. George Lubbers uit Beverwijk. Ik fietste langs de Reindersweg. Dat is de weg die vlak langs het Tata-terrein loopt. Daar was een prachtige berm met de helm, zandhaver. Teunisbloem, ossetong, slangenkruid, geel walstro. Ik zag de wilde asperge, duivenblad. Maar het prachtigste was nog wel het hondskruid. Een vrij zeldzame orchidee die wel in Wijk en Zee op een aantal plaatsen bloeit op dit moment. Maar ik had hem toch niet verwacht op dat stukje natuur. Wij zijn Sophia en Julissa van de Bouwschotskachheid uit Eindhoven. Wij doen vandaag onderzoekjes bij de paddenpoel. We zagen vandaag veel vlinders, een kleine koolwitje en een oranje zandoogje. En een eikenpage. Lieke Zwanenburg uit Dronten. Ik heb fietstocht door het Fonteinbos in Oude Middem, Gaasterland. Daar hoor ik in het beukenbos de zang van de fluiter. En de fluiter komt meestal voor in oudere beukenbossen en het is geen talrijke voorkomende soort. Met Nicoline van de Kosterenstuin in Hilversum. Op de venkelplant zit de beeldschone rups van de koninginnenpagevlinder. Rond 7 juni zagen we die zeer kleurrijke en wel 10 centimeter grote vlinder ook al vliegen. Nu dus de rups, lichtgevend groen met zwarte verticale strepen en daarin vurige oranje stippen. De venkel en ook bijvoorbeeld de wilde peen zijn inderdaad waardplant voor deze rups. En blijkbaar wist de vlinder dat heel goed te vinden voor het afzetten van haar eitjes. Grietje de Wit, Barendrecht, Smitshoek. Zondag zitten we gezellig buiten in de tuin. Komt er ineens een bijtje aanvliegen met een blaadje tussen de poten. Duikt een plantje in, zit wat te rommelen en komt er weer uit. Dat herhaalt zich nog eens 3 keer. Bij nader onderzoek bleek dat het een behangersbijtje was. Had ik nog nooit gezien. Ik vond dat heel leuk. Dag, met Hans Gartner in Nes. Bij mijn buren zijn de kerkuilen uitgevlogen. Het zijn er 4 en ze hebben het heel erg druk. Ze zitten bij mij op het dak, ze zitten bij de buren op het dak en ze blazen. En wat dat precies betekent, weet ik niet. Dat ze vliegen wat rond, het is donker. En als ik dan zo tussen 11:15 en 12:00 daar zit op mijn bankje voor het huis, dan is het eigenlijk gewoon bijna onheilspellend. Het is druk, want een heleboel vogels zingen niet meer. Maar 's nachts, als je dan even het zaakje bij elkaar optelt, er zit een bosrietzanger bij mij in de buurt. Er zitten scholexters die blijkbaar in die soos ook niet erg de slaap kunnen vatten en de hele nacht aan het praten zijn met elkaar. Nou, daarbij opgeteld dan nog een kleine karakiet, een hele vroege zanglijster en dan uiteindelijk die kerkuilen. Ik kan wel zeggen, het was druk vannacht. Dag! Thank you. Eliza Aria uit de Wild Swans Suite van de Australische Elina Katz-Chernin, uitgevoerd door violist Daniel Hope en pianist Jacques Amon. Na het nieuws van 19:30, een van de parels van de Nederlandse Natuurmusea, Natura Doset in het Twentse Denenkamp, zit in zwaar weer. Hoe gaan zij het tij keren? En we gaan in het meest ondoordringbare stukje biesbos op zoek naar zeldzame zweefvliegen. Eerst Gert Kluk met het nieuws. NPO Radio 1, het NOS-journaal. De organisaties van Bospop, Awakenings en Wildeburg beslissen vanochtend of de festivals door kunnen gaan. Het KNMI heeft voor vanmiddag en vanavond code oranje afgegeven voor het oosten en zuidoosten van het land vanwege zware onweersbuien. Elders geldt code geel. Demissionair minister De Jonge staat bij de verkiezingen komend najaar niet op de kieslijst van het CDA, zei hij in de talkshow op 1. De jongen ging niet in op de vraag of Wopke Hoekstra opnieuw partijleider moet worden. Hij moet zelf afwegen of hij het nog een keer wil doen, zei de jongen. Polen is begonnen met het stationeren van extra troepen langs de grens met Belarus. Volgens het Duitse persbureau DPA gaat het om meer dan 1000 militairen. Aanleiding voor de verplaatsingen zijn zorgen over de mogelijke aanwezigheid van Russische Wagner-huurlingen in Belarus. Het weer, eerst geregeld zon en droog, 25 graden in het westen en 34 langs de oostgrens. Vanuit het zuidwesten onweersbuien. De zwaarste buien worden verwacht in het zuidoosten dus en het oosten. Lis Stolp twijfelde of ze ons deze geluiden wel kon sturen. Het eiland Lesbos, haar bewoners, de vluchtelingen en de hulpverleners dragen zo'n zware last dat ze zich afvroeg of het wel kies is om dan te genieten heel simpelweg van een vlinder, een nachtegaal of de nachtelijke roep van een haan. Ja, toch nam ze die geluiden op en put er een beetje hoop uit. Dank je, Lis. We putten met je mee. Gaan we naar Twente. Het is het oudste natuurhistorisch museum van Nederland, maar ook een museum in nood. Natura Doset in het Twentse Denenkamp. Door financiële problemen moeten ze misschien de deuren sluiten. Wat verliest Twente en wat mist Nederland wanneer dit gebeurt? Verslaggever Gert Elbertsen krijgt van honorair conservator Erik Mulder een rondleiding. Hier in het begin hebben we een soort rariteitenkabinet. We hebben niet alleen serieuze dingen, maar ook leuke dingen met een historisch aspect. Dat is bijvoorbeeld hier, als je dat wilt zien. Dat is namelijk een oehoe, die is ook meer dan 100 jaar geleden gebruikt als lokvogel. Dus hij zat als levend dier op een paaltje met een ketting aan de poot. Wat moest hij lokken? Kraaien en eksters en andere vogeltjes, die duiken daarop af. Ook hierboven te zien, opgezette zeearend, dat zie ik ook. Is die ook gelokt? Ja, die is ook gelokt, want nu zitten zeearenden op de Oostvaardersplassen. Dat is eigenlijk niet meer zeldzaam. Maar deze zeearend is rond 1918 geschoten op het landgoed Twickel bij Delden, bij Hengelo. En daar had je dus een boswachter, die had een hekel aan kraaien en die had een levende oehoe. Dat is deze oehoe. Die zat dus op een open plek in het bos. En dan zat die boswachter met een hagelgeweer achter de struiken om die kraaien die op die oehoe afdoken, om die uit de lucht te schieten. En toen kwam er een zeearend langs. En toen kwam er een zeearend langs. Die vliegt normaal veel te hoog voor een schothagel, maar die dook dus ook op die oehoe af. En paf. En zo kwam meester Bernink in die tijd aan zijn zeldzame dieren, hè? We staan nu nog in het rariteitenkabinet van Natura Doset, het oudste natuurhistorisch museum van Nederland. Klopt, klopt. Opgericht in 1911. Ja, door meester Bernink. En meester Bernink was een dorpsonderwijzer en die wilde graag de mensen vertrouwd laten raken met de natuur. En dat willen we eigenlijk nog steeds. Jullie hebben dus allemaal verschillende zalen. We lopen hier nu de ijstijdzaal in. Ja. Er staat hier een gigantische mammoet in de kamer. Ja, de elephant in the room. Die er nog maar net in past eigenlijk. Ja, ja, daarom hebben we ook alleen maar de linkerhelft. Hè? Ik ben er trots op, even tussen de bedrijven door, dat wij hier de enige echte Nederlandse leeuw hebben. Hè? Die ligt hier in de vitrine. Nou, ik loop achter je aan. De enige echte Nederlandse leeuw. De enige echte Nederlandse leeuw, dat wil zeggen een stukje van zijn... Van zijn bovenkaak, de linkerzijkant van de schedel, met de snijtanden, hoektanden en kiezen. Ja, een stuk van een centimeter of 15 lang. Ja, net zo groot als een huidige leeuw, zeg maar. Ja. Dit is een hole leeuw en die kwamen hier dus vroeger voor. Ja, maar ik denk als vanuit de biologie dat een hole leeuw is een variëteit van de leeuwen van nu. Hè? Dus die zou gewoon kunnen paren en kruisen. Hè? Dus biologisch is het dezelfde soort wel. Alleen wellicht een dikkere vacht tegen het klimaat, hè? Jana Simmelink, directeur van dit museum. Dit museum verkeert in zwaar weer. Ja, zeker. Ja, we hebben het niet makkelijk op het moment. Nee. Wat is het probleem precies? We missen een stuk structurele financiering. Dat is helaas sinds anderhalf jaar is dat het geval. De provinciale subsidie is weggevallen naar aanleiding van nieuw cultuurbeleid. Dus een hele logische keuze. Maar vanuit daar hebben we toch, is er een gat gevallen. Dus we luiden nu helaas wel een noodklok waarin we heel duidelijk aan moeten geven van goh, het kan echt wel eens heel erg slecht achter gaan lopen hier. Ja, dat kan betekenen dat dit museum de deuren moet sluiten. In het allerergste geval wel. We hebben wel hele goede hoop dat we het wel gaan redden. Maar het is wel, we zijn een petitie gestart een tijd geleden. En dat is puur om echt even goed inzichtelijk te maken van wat is ons draagvlak nog als natuurhistorisch museum hier in Overijssel. En? Ja, dat gaat heel goed. Ja, ja, nee, dat is heel mooi om te zien. Mensen reageren heel, heel meelevend. Echt heel veel empathische reacties. We hebben 45 andere organisaties uit deze regio. Maar ook door heel Nederland, natuurorganisaties tot aan de musea hier ook in Dinkeland. Die zich aansluiten bij de petitie die we hebben opgesteld. Dus die heel duidelijk aangeven van, god, joh, dit kan niet stoppen met bestaan. We zijn het enige natuurhistorisch museum van Overijssel nog. Dus dat heeft, en de oudste van Nederland, zegt men. Dus we hebben een reden van bestaan en dat vechten we graag voort. Dit museum is dus in 1911 opgericht. Ja. Zijn er ook nog dingen te zien die echt van die tijd zijn? We hebben inderdaad nog voorwerpen die uit de tijd van meester Bernink zijn. Bijvoorbeeld zeearend, hè, die we net hebben gezien. Een hele mooie vogel, een zogenaamde grote trap, heet die. En we hebben ook een hele oude bever. De zogenaamde laatste bever van Nederland. Maar dat uit Zalk? Uit Zalk, de bever uit Zalk, ja, inderdaad. Die staat hier. Die hebben wij hier. En we hebben ook een grote steur uit die tijd. Dus we hebben nog wel wat spectaculaire dingen, ja. Ja. Zullen we eens bij die bever gaan kijken? Is de goed. Laatste bever van dan Nederland? Dan gaan we naar boven. Ik geloof aan het museum is er ingericht. Die hebben we in het depot staan. Stop. Oké. Dan gaan we even naar de steur. Dat is ook een interessant beest. We lopen hier nu een zaal binnen die nog onder constructie is. Hier aan het einde van deze zaal zie ik een enorme vis achter een of in een vitrine liggen. Ja, ja, dat is een steur. Dat is een Europese steur. En die is heel bijzonder. Die is in 1886 is die vanuit de Noordzee via de Zuiderzee, die toen nog bestond, bij in de buurt van Kampen, het Zwarte Water, is die in de Overijsselse Vecht terechtgekomen en is voorbij Ommen gezwommen, toen Duitsland in en de Duitse plaats Noordhorn, hier vlakbij, daar had je een watermolen met een watervalletje natuurlijk. En daar kon hij niet verder. En daar is hij uit het water geschept. Dat maakt hem dus ook heel uniek in mijn ogen. Want dat geeft eigenlijk ook aan als voorbeeld dat je een natuurhistorische collectie niet kunt verzekeren. Wat je kunt verzekeren is, wat kost het om een steur te prepareren als je een nieuwe steur hebt? Maar dan heb je niet die steur uit Noordhorn, uit 1886, hè? Ja. Dus als hier brand uitbreekt, dan wil ik proberen om die steur te redden. Die man moet die keur gewoon kopen op internet. Ja, dan ga je met deze steur van 2,5 meter op je rug ren je het gebouw. Ja, inderdaad, ja. Dat is echt een prachtig ding. Ik zal je nog even die vogel laten zien, die grote trap, weet je wel? Ja, graag. Daar gaan we even hier naartoe. Waar we nu komen, dat is eigenlijk, ja, je zou bijna kunnen zeggen, een museum van een museum. Hè? Dit is echt uit de tijd van meester Bernink. Prachtige oude houten vitrines. Ja, zeker. Nou, wat een bizar beest. Ja, hè? Dat is een zogenaamde dwaalgas. Dus die zie je normaal niet zoveel in Nederland. En deze is, als ik mij niet vergis, in de jaren 20... is die ergens in de Achterhoek terechtgekomen en ook geschoten. En toen werd paard en wagen hier naar Denenkamp gebracht en door meester Bernink zelf geprepareerd. Want die had zichzelf het prepareren eigen gemaakt. Dus dat is wel bijzonder. Het is een beetje een lichtbruine met zwart gestreepte grote kalkoen. Ja, het klopt. Het is een hele bijzondere vogel. Hè? Ook een van de pronkstukken? Ja, dat vind ik wel. En je ziet, het is een beetje gebogen weliswaar, maar heel mooi gekalligrafeerd etiketje, zie je dat grote trap met twee O's, zoals dat toen gebruikelijk was. Hè? Uit Hengelo, Gelderland. Hengelo, Gelderland, ja. Ja. Wat kunnen mensen die nu misschien luisteren doen, die denken van, hé, dat Natura Doset, dat is zo bijzonder, dat moeten we niet laten gaan. Nou, allereerst de petitie ondertekenen, dat zou zeker een goede zijn. En daarnaast, ja, kom langs en kom kijken naar wat voor prachtige plek we hier hebben. En kunnen ze dan ook een rondleiding krijgen van Erik? Op aanvraag zeker. En dat zou ik ook absoluut aanraden. Ja. Nou, dat kan ik ook iedereen aanraden. Ja. Ja, zeker. Nee, dat is de moeite waard. Ja, verschrikkelijk leuk museum, Natura Doset, daar in Denenkamp. Slapen in Natura Doset, ja, dat is ook een belevenis. Wij hadden het geluk, wij mochten dat. Kort geleden verbleven met het team van Vroege Vos TV twee nachten in het museum. Dat gebruikten we als uitvalsbasis voor onze aflevering over Dinkelland. In die uitzending. Dat kunt u nog terugzien hè, via onze website, die aflevering. En als u de petitie wilt tekenen voor het behoud van Natura Doset, ik denk dat ze daar heel erg blij mee zijn, kijk dan even op onze site vroegevogels.bnnvara.nl. Maurice Lammerts van Buren speelde de mazurka in C groot, opus 56, nummer 2 van Frédéric Chopin. Het gaat niet best met de zweefvliegen in Europa, terwijl het heel belangrijke bestuivers zijn. Daarom is IJskenniscentrum Insecten bezig om een rode lijst te maken voor Nederland van bedreigde insecten. Op verschillende plekken in ons land staan vliegenvallen waarmee de onderzoekers zeldzame zweefvliegen proberen te vangen. Zo ook op een afgelegen plek in de Biesbos. Verslaggever Jesper Buursink gaat daarheen. We gaan naar de kop van het oude wiel. En daar zitten een aantal bijzondere bijensoorten. En daar is ooit de zilte langlijfzweefvlieg gevangen. Een jaartje of 10, 12 geleden. En we gaan kijken of we die weer kunnen vinden. Ik sta hier met Theo Segers en Johan van het Bos van IJskenniscentrum, Insecten. En Erwin Verheij, boswachter van Staatsbosbeheer, is ons zo aardig om ons even naar het einde van de wereld te brengen. Want daar gaan we heen, nou, hè, Theo? Het is drie kwartier varen en drie kwartier lopen. Nog wel een stukje, hè? Ja, en dan aan het einde staat het bordje einde doodlopende weg. Dat is echt het einde van de wereld, ja, dus. Ja, het is echt het einde van de wereld, ja. We gaan naar een eiland. En ja, dat eiland kan je dus alleen maar met de boot opkomen. En ja, wij hebben daar dus een insectenval staan. Dus dat is de reden dat we daarheen willen. Hallo. Wat zie je? Twee keer zeearend. Enorme beesten. Ja. Erwin. Vliegende deuren. Zo worden ze genoemd? Ja. Zo. Gewoon poseren. Met man. Hallo. Ik ga jullie proberen zo ver mogelijk hier naar de kop te krijgen. Ja. Om jullie zo min mogelijk te lopen. Ja. Ja. We zijn er. Niet vergeten uit te checken. Nee. Ja, weer een zeearend. Het zal vast weer een van die twee zijn. Hoppa. Zou er dan die kant op zijn? Als het goed is wel, ja. Ja. Allebei met de netten in de aanslag natuurlijk. Voor, mocht er iets voorbij vliegen om het even te vangen. Maar let op, hem al staan. Zie je hem al staan? Ja, aan de rechterkant. Oh, ja. Hij staat nog. Hoe is het gesteld in het algemeen met de insecten? Want er was een meting in België dat het eigenlijk helemaal niet zo goed gaat met de insecten. Ja, met die droge voorjaar, hete winter, Voorjaar, ja. Dit voorjaar hebben we heel weinig bloemzoekende insecten gezien. De droogte die hielp inderdaad niet. Maar we weten dat over de afgelopen 20 jaar het in ieder geval met zweefvliegen hard achteruit gaat. En het probleem is een beetje dat daar de afgelopen decennia heel beperkt onderzoek naar gedaan is. Dat gebeurt nu meer. Maar van een aantal gebieden hebben we hele goede data. Waaronder een bos op de Veluwe. En dan zie je dus dat er 80% van de individuen verdwenen is over de afgelopen 40 jaar. 80%? 80%, ja. Dat is echt dramatisch. Nou is dat bos op de Veluwe misschien slechter dan hier, omdat het daar nog veel verdrogingsgevoeliger is. En veel gevoeliger voor stikstof. Maar goed, dat is in ieder geval niet goed. En het algemene beeld is dat het niet goed gaat. En daarom zijn we op dit moment die rode lijst aan het opstellen. Om die analyses te doen, om te kijken van, ja, hoe gaat het nou over heel Nederland met die zweefvlieg? Nou, de rode lijst is met kerstmis klaar. Dus ik kan moeilijk nu er echt harde uitspraken over doen. Maar het eerste beeld wat je door je vingers heen ziet is dat het gemiddeld genomen niet goed gaat. En waar het wel goed gaat, zijn het zuidelijke soorten die naar het noorden oprukken. Dat is heel erg leuk voor de liefhebbers. Maar dat is natuurlijk eigenlijk ook een heel slecht teken. Want dat is een effect van klimaatopwarming. Nee, intussen zijn we hier bij de val aangekomen. Een wit doek. Johan heeft hem vorig jaar geïnstalleerd. Staat hij nog erbij zoals je hem hebt achtergelaten? Ja, volgens mij wel. Ietsje schever misschien. Maar, een soort tentje, hè? Ja, een soort tentje van gaas. Waarbij vanaf de onderkant de insecten erin kunnen vliegen. En die worden eigenlijk naar één opening geleid. En die opening die komt uit in een omgekeerde pot waar een normaal hangende pot onder zit. In die onderste pot zit alcohol. En daar komen uiteindelijk al die insecten in terecht. En wat we nu gaan doen is die onderste pot legen. En daar een nieuwe pot met alcohol aan hangen. Zodat ook de komende weken we hier weer kunnen vangen wat erin vliegt. Dus, en dit is een hele goede manier om insecten te vangen, ook deels die je normaal niet tegenkomt in het veld. Dus, Theo die ligt al op de grond daar. Wat ben je aan het doen, joh? Ja, even fatsoeneren. Even de val fatsoeneren. Veel gras. Weet je, die beesten moeten erin vliegen, maar ja, dan moet je er wel in kunnen vliegen. En als al wat gras er staat, dan vliegen ze er veel minder in. Dus dat is niet ideaal. En waarom staat hij nou op deze plek specifiek hier? Nou, om twee redenen. Eén reden is, Kop van het Oude Wiel is de plek waar we dus ooit de zilte langlijfzweefvlieg gevangen hebben. En dat is de aanleiding om hier specifiek intensief te gaan zoeken. En de tweede reden is, beesten vliegen naar de top van de tent om in die pot te vliegen. En dat doen ze omdat het daar licht is. Dus je moet zorgen dat er licht in de bovenkant van de pot kan vallen. En je vangt meer als je rugdekking hebt met een rij struiken of een rij bomen. Als je deze val midden in het weiland neerzet, dan vang je helemaal niks. Maar een heleboel beesten vliegen langs zo'n meidoornvlierhaag en vliegen dan de val in. Dus dat is de reden dat die specifiek hier staat. Ik heb nog iets leuks meegenomen. Laten we dat maar gelijk even doen. Nou, haal het eruit. De nieuwe zoekkaart zweefvliegen. Hey! Daar staan de 40 algemeenste zweefvliegen op voor de beginners. Nou, die gaan we zo meteen op mij even uittesten, denk ik dan. Ja, precies. Daarom heb ik hem meegenomen. Zoekkaart zweefvliegen van Noordwest-Europa. Hij is net nieuw. Die is vorige week uitgekomen. Nou, meteen het eerste wat me opvalt, hè, wat mensen ook vaak als fout maken, dat die zweefvliegen, die doen aan mimicry, toch? Ja, Dat ze bijen en wespen en zo nadoen. Ja, dus zweefvliegen steken niet. Maar ze doen dan bijen of wespen inderdaad na. En zweefvliegen zijn daar wereldkampioen in. Dus dat zijn echt geweldige mimicry-beesten. En je kan het altijd zien, omdat dat wordt hier op die zoekkaart ook uitgelegd, hier aan deze kant. Zweefvliegen en alle vliegen hebben antennes korter dan de kop. Dus aan de voorkant van de kop zie je eigenlijk niks uitsteken. En als je een bij of een wesp hebt, dan zie je altijd twee van die lange dingen uitsteken. Dus je moet even gaan oefenen. He, maar je hebt dus inderdaad zweefvliegen die perfect een hommel nadoen, maar die dan door de mand vallen omdat ze korte antennes hebben. Nee, in principe moeten mensen gewoon überhaupt geen bij of wesp door te slaan. Maar mensen hebben nog wel eens de neiging in de zomer om dan, ja, ook zweefvliegen aan te vallen. Ja, dus als je in augustus een barbecue hebt en er breekt paniek uit voor een wesp, dan is dat 95% van de gevallen een zweefvlieg. Ja, hè? En is er überhaupt niks aan de hand dus. Wat hoor ik nou, joh? Ja, we zitten hier dus ook gewoon tussen de scheepswerven en zo. Dus het kan een boot of iets, ik weet geen eens wat het is, een soort heel hard basgeluid voor te luisteren. Deze kant is nog wel grappig van de zoekkaart, omdat ze hier ook echt een hommel met een daarop gelijkende zweefvlieg naast elkaar staan. En een wesp met een daarop gelijkende zweefvlieg. En een bij met een daarop lijkende zweefvlieg. En probeer het verschil maar. Het is een beetje zoek de verschillen. Maar het is niet te doen. Ja, en let ook op de titel, hè. Schapen in wolfskleren. Johan, jij wilde heel graag het potje openmaken. Laten we maar gewoon doen. Want die boot of wat daar gebeurt op die scheepswerf, dat geluid, dat brommende geluid, dat gaat niet meer weg. Dus even kijken. Hij is voller dan de vorige keer in elk geval. Mooi. Verder kan ik er niet zo heel veel van zien. Het wordt een beetje een donkere drap op deze manier. Want hoe gaat het nu? Je neemt het potje mee? Gaas vliegt voordaan. Ja, wij nemen het potje mee. We zetten nog een etiketje op. Maar het is niet dat je meteen kan zien van er zit een zweefvliegzus of zo in? Nee. Nee, dat moet echt thuis uitgezocht worden. Want het is natuurlijk ook best Moet ik nog uitspoelen? Is wel een bult. Ik heb ook nog twee potten bij me anders. Ja, dan moet er natuurlijk een nieuwe schone pot onder. Ik kan even een beetje met alcohol spoelen en dan gaan we het erin doen. Vasthouden. Ja. Nee, het is niet zo dat je nu kan zeggen, het gaat goed met de insecten, want dan heb je het vol. Nee, dan zouden we volgend jaar terug moeten komen en dan moet je dat natuurlijk op 30 plekken doen en niet alleen op één plek enzovoort. Maar de vraag nu hier vooral is, kunnen we bijzondere zweefvliegen en bijzondere bijen vinden? En met name kunnen we die zilte langlijf zweefvlieg vinden. We gaan wilde bijen tellen en zweefvliegen. Dus los van het leger van de val gaan we hier nu, hoe noem je dat, trajecten lopen? Trajecten lopen en we gaan natuurlijk ook kijken of we nog bijzondere zweefvliegen kunnen zien. En ik heb mijn boekje al klaar, ik heb hem in de hand. Oké, laten we gaan. We moeten eerst in de boel buitenlandse talen, zoals in het Amerikaans en het Japans, heet zweefvliegen bloemvliegen. Dus we moeten ook wel bloemen hebben. Het gaat dus niet goed met die zweefvliegen, maar wat zijn dan de redenen? Is dus klimaatverandering? Ja, de redenen zijn schaalvergroting van ons landschap. En dat is dan over het algemeen door de landbouw. Stikstof. Hè, door stikstof zien we ook onze vegetatie natuurlijk ontzettend veranderen. Het vergrast waar je bij staat, waardoor er minder en minder bloemen komen. Hè. Nou, verdroging is natuurlijk de laatste jaren een evident een issue. Vierde is dus insecticide, neonicotinoïde. Ik zeg altijd, Bayer maakt goed spul. Die insecten gaan er dood van. Ja. Ja, dat verkopen ze ook. Dus, ja, precies. Dus het werkt. En natuurlijk, als het niet goed gaat met de insecten, gaat het niet goed met de vogels, want die kunnen niet meer eten. Dan wordt er ook meer de planten bestuift. Als het niet goed gaat met de zweefvliegen bijvoorbeeld, dan heeft dat een heel groot gevolg. Ja, nou, je ziet wel dus dat bij die vogels een genuanceerd beeld is. In de zin van, ik ben geen echte vogeldeskundige, maar een aantal dingen. Gouden vliegenvanger is evident. Maar onze zwaluwen gaan natuurlijk niet vooruit. En dat soort extreem insecten etende vogels. Dus we moeten dan denk ik richting het water voor die langlijf. Oh, daar gaat hij. Hij zit nu op die. Ja, het is een bromvlieg. Net erbovenop. Zie je daar? Met zijn kontje. Oh, dat is een langlijf. Nou, hier kan je mooi zien waarom die langlijf heet. Hier, die kan je eventueel... deze is wel leuk om even door je zoekkaart te halen, zo meteen ook. Maar kijk, Jeetje, ja. Het achterlijf steekt voorbij... Het achterlijfspunt steekt voorbij de achtervleugels. Wauw. Ik ga hem even door de zoekkaart halen. Ja. We hebben de kaart erbij. Ik kan nu wel weer bij zwart met geel beginnen, dat is vrij duidelijk. Precies. Antenne langer dan de kop? Nee. Nee. Borstuk met 4 lengtestrepen, dat zijn 1, 2, 3. Nee. Schildje geel. Ja, nou, heel duidelijk. Geler dan dit wordt het niet. Geler wordt het niet, nee. Achterlijf met dubbele banden. Volgens mij niet. Dat zijn net onder de vleugels. En dan wil ik eigenlijk meteen schuif ik door hierheen. Ja, ik dat zie is hem. Ja, een grote langlijf. Ja, dus die heeft die bretels. Knalgele bies aan de zijkant van zijn borststuk. Dus dit is echt de grote langlijfzeevlieg. Nou, het broertje hiervan is dus die bijzondere soort die hier ooit gevonden is. 15 jaar geleden. 15 jaar geleden. Ja, toch mooi dat we een langlijf hebben in ieder geval. Ja, echt een mooi mannetje ook. Ontzettend kleurrijk ding. Knalgeel gezicht, knalgeel schildje, gele bretels. Ja, is eigenlijk onmiskenbaar. Ja, mag die weer los. Mooi, weg is die. Oh, is die weg. Ja, dat is een wespje of een bijtje. Die vliegt zo warrig. Die zweefvliegen vliegen over het algemeen veel rustiger, omdat ze alles visueel doen. Hè? En die bijen die doen veel op reuk. Dus die vliegen vaak heel erg heen en weer om reukgradiënten in kaart te brengen. Zweefvliegen doen het 100% visueel. Die vliegen gewoon op opzicht op de bloem. Dan moeten we eens even langzaam terughobbelen naar de tas. Ja, want... Kijken of Johan al onderweg is. Dus ja, weet je, een boel van die soorten zijn gewoon hard achteruit gegaan. En dat is natuurlijk het verhaal waarom we hier zijn. Niet omdat wij het nou zo leuk vinden om die zeldzame zweefvlieg te zien. Maar om te kijken of die hier inderdaad nog zit of niet. En als je dat op een heleboel plekken doet, schetst het beeld van die soorten die aan het verdwijnen zijn. En als het verdwijnen van de zweefvlieg een indicator is voor een slechte toekomst, dan kan je bos nat gaan maken. Ja, en ja, weet je, zo oud ben ik nou ook weer niet. In die 30 jaar tijd dat ik aan zweefvliegen werk, heb ik het al drastisch zien veranderen. En dus het tempo waar het ingaat is wel adembenemend snel. Boezem je ook een beetje angst in? Nee, meer dan een beetje. Ja, daar moet ik niet hard over nadenken. Dat is niet goed voor mijn nachtrust. Snap ik helemaal. Ja. Jesper Buursink in gesprek met Theo Segers en Johan van het Bos van Kenniscentrum Insecten in Leiden. Wil je nu ook zweefvliegen kunnen herkennen? Download dan de gratis zoekkaart zweefvliegen op vroegevogels.bnnvara.nl. En er is ook een hele goede zweefvliegenveldgids in de boekwinkel te krijgen. En daarin kun je precies zien hoe die dieren eruit zien. En dat ze soms zo ontzettend op hommels en bijen lijken. Prachtig om te zien. Ik kijk nog even naar buiten, naar de zwaluwen die om ons hoofd hier vliegen en ook te horen zijn. Even luisteren naar de buitenmicrofoon. Oh, dat is een mus. En die huiszwaluwen die zijn nog steeds bezig met modder halen. Gierzwaluwen zitten er ook bij. En dus een hele mussenfamilie die ik net nog even op Instagram heb gezet. Die kleine mussen die zijn aan het ronddribbelen achter hun ouders aan hier over het terras, trillen dan heel hard met hun vleugeltjes om aandacht te trekken, denk ik. En die ouders komen dan aan met kleine kruimeltjes. Nou, leuk om te zien. We zijn zo terug. NPO Radio 1. Veel vluchtelingen kampen met psychische problemen. Deze jongen had gewoon duidelijk heel veel meer hulp nodig. Maar de omgeving wordt daar vaak niks over verteld. Hij liet sowieso bepaald gedrag zien wat niet helemaal te verklaren was. Buren komen soms voor onaangename verrassingen te staan. En toen heeft iemand nog gezegd, moeten we de politie niet bellen? En zeiden zij van, nee, dat hebben we al zo vaak gedaan. Als niemand in actie komt, kunnen de gevolgen groot zijn. Hoeveel slechter dan dit kan het zijn? Ja, de dood dus. Psychische zorg die vluchtelingen niet bereikt. Op NPO Radio 1. Vanavond om 7 uur bij KRO-NCRV. In Pointer. Wie luistert, weet meer. Ster. Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.

Uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik nu zie wat voor aandacht hij krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dat doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we hebben gemaakt. En Tom ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. COSUN benut de potentie van planten. Van wortel tot blad. Want we verwerken ook de reststromen van onze gewassen. Zoals suikerbieten en aardappelen. Die gebruiken we voor diervoeding en groen gas. Zo maken wij de cirkel in de landbouw rond. Meer weten? Kijk op cosum.nl/de-toekomst-is-plant. Bij Winfort kun je ook versneld examen doen. Zelfs 2 jaar in 1. Kijk op winfort.nl. Je autoverzekering bij Allianz Direct afsluiten? Dat is slim, want dan bespaar je gemiddeld €250 per jaar. Net zoals 700.000 andere slimme mensen die hem ook online bij ons hebben afgesloten. Not bad for insurance company. Bespaar nu op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Allianz Direct. Online. Slim. Geregeld. Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop. Verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg. Christoffel en Kate Bisschop. Nu te zien in het Fries Museum. Ik zit hier even met Marcel Schillemans van de Zoogdiervereniging. Gezellig te keuvelen, terwijl dat nieuws en de ster dan voortduurt. En we hadden het over vleermuizen. Marcel, goedemorgen. Goedemorgen. Zat een beetje, en jij kwam eigenlijk op het punt van, ik vroeg van, ja, vleermuizen. We hoorden vanmorgen mensen die hadden vleermuisgeluiden ingestuurd. Vanuit een holle boom hoorden zij geluiden. Ik zei, ja, is dat dan een nest? En toen zei jij, vleermuis maakt eigenlijk geen nest. Nee, dat klopt. Een nest is toch iets wat een dier zelf bouwt. En dan brengen ze materiaal ergens naartoe. En dan maak je een mooie een nestje. En dan bekleed je eventueel nog met spulletjes. Dat doen vleermuizen niet. Nee. Vleermuizen maken gebruik van wat er is. En dat kan zijn? Een spechtergat. Een kier in een schuur. Grote kieren, grote ruimtes, zoals in spouwmuren van huizen. Als een tak afbreekt, een scheur in een boom, kunnen ook vleermuizen inzitten. Wij staan hier voor de werkschuur van Natuurmonumenten hier bij Stadszicht. En waar zouden ze dan hier bijvoorbeeld kunnen zitten? Ja, dit is echt zo'n hele mooie oude schuur, hè, met van die planken die zo scheef over elkaar zitten. En als die een beetje gaan wijken, dan ontstaat er een spleet. En daar zou de vleermuis onder kunnen zitten. Zie je van dat soort plekken? Ja, ik zie er wel een paar. Daar zo hebben we er eentje. Rabatdelen wijken een beetje uit elkaar. Zitten daar op dit soort plekken, zitten daar vleermuizen nu? Dat kan heel goed. Ik bedoel, hier kunnen we ze natuurlijk niet zien, hè, want ze kruipen weg. Maar deze tijd van het jaar kunnen daar prima vleermuizen zitten. Want wat voor fase zitten ze? Het is nu de kraamtijd. Dus de jongen worden nu geboren, zijn net geboren. De vrouwtjesvleermuizen hebben het nu heel erg druk. Ja. Jij bent hier omdat er een heel bijzondere ontdekking is gedaan. Hè? We hebben het over kraamtijd. Een kraamkolonie van, zeg het zelf maar. Ja, een kraamkolonie en 2 kraamverblijfplaatsen van de mopsvleermuis. En die was in Nederland nog niet waargenomen in kraamkolonies. Precies. We kennen eigenlijk die mopsvleermuis van vroeger. Tot zo'n mid-90er jaren. En in 2017 waren er opnames uit Zeeland. Nou, dat was al heel groot nieuws, want de soort was eigenlijk uitgestorven, gedacht. Ja. En een paar dagen geleden een kraamverblijfplaats in de omgeving van Winterswijk. Ja. Nou, en wat dat allemaal betekent, dat gaan we van jou horen zo direct. We hebben ook nog bijzondere geluiden van vleermuizen. Goed dat je er bent, Marcel. Oké. Okay. loop ik even naar twee wandelaars, twee hardlopers. Jongens, is er al hard gelopen? Ja, we zijn al halverwege. Wat hebben we gelopen? Vanaf de Keverdijk hier en nou terug. Oké, dus dat wordt een heel rondje naar de meer. Ja, en hoeveel kilometer is dat? 13 en een beetje heb ik bekeken. Ja. Ik dacht, nou, veel succes, hè, jongens. Oké, nou duidelijk dus hey, op dit moment even geen luisteraars, maar hardlopers. Ja, die komen hier ook langs hè, bij het naar de meer. Dit tweede uur, wat gaan we doen? De mopsvleermuizen van Marcel Schillemans. Een fietstocht van 1200 kilometer langs de hele Europese Waddenkust om aandacht te vragen voor de bescherming van de Waddenzee. De column van auteur Niki Dekker. De Venolijn Vlinders langs het sportveld. En wat staat op het spel tijdens de grote aanstaande VN-top over diepzeemijnbouw. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Het derde deel, het presto uit de symfonie nummer 36 in F groot van Franz Xaver Richter. Het is misschien wel de zoogdierontdekking van het jaar. De kraamkolonie mopsvleermuizen die deze week werd aangetroffen nabij Winterswijk. Marcel Schillemans van de Zoogdiervereniging, gefeliciteerd. Hoe kun je de verrassing beschrijven? Wat maakten jullie mee afgelopen week? Nou, we hadden een onderzoek uitgezet naar een aantal vleermuissoorten. En ik werd ineens, s'avonds kreeg ik een appje binnen. Want ik was zelf niet aanwezig. En ik kreeg een appje binnen met een plaatje van een vleermuis. Ik denk, ah, grappig, een mopsvleermuis, wat leuk. Maar dat bleek gewoon echt te zijn. Je dacht, dat kan niet waar zijn. Dat kan niet waar zijn. Nee. En waarom niet? Waarom dacht je van, dat klopt niet? Ja, de mussen vliegen nu om ons hoofd. We hebben hier de deuren openstaan. En die mussen, grote mussenfamilie, die zijn nu zo nieuwsgierig en brutaal. Die komen hier binnen kruimels zoeken. Dus wij moesten even duiken. Ja, de mopsvleermuis die is eigenlijk... Ja, die kenden we uit Zeeland van vroeger en uit Limburg. En sinds 2017 uit Zeeland rondvliegend. Mm-hmm. Gewoon enkele? Enkele dieren. Ja. En dan via geluidsopnames werden die dieren waargenomen. Maar een verblijfplaats van mopsvleermuizen in de omgeving Winterswijk, waar we de mopsvleermuizen helemaal niet kenden, dat is wel heel bijzonder. We kenden ze wel van net over de grens in Duitsland. Maar ja, dat is toch anders. En in Nederland hadden we überhaupt nog nooit een kraamverblijf van mopsvleermuizen waargenomen, gevonden. Maar wij hebben hier heel veel soorten vleermuizen. De rosse vleermuizen, de meervleermuizen. En hoeveel soorten hebben we in Nederland? Ja, je zou grofweg 25. Ja. Beetje verschillend van status, maar... Nou, 25. Allerlei soorten. Waarom is die mopsvleermuis dan zo... is dat zo'n kritische soort? Heeft hij zulke moeilijke wensen om zich ergens te vestigen? Ja, blijkbaar wel. Ja. Ja, het is een soort eigenlijk van oude bossen. Ja. En dan met bossen met alle stadia van een bos. Dus van jong bos tot heel oud bos. Met ook veel doodstaand hout. Mm-hmm. Ja, die hebben we niet zoveel in Nederland. En waarom wil die dat soort bossen hebben? Nou, als een van de weinige vleermuissoorten die we kennen... houdt de mosvleermuis van dode bomen. Daar hebben ze hun verblijfplaats meestal in. Soms gewoon achter loshangend schors, wat al heel bijzonder is voor vleermuizen. Mm-hmm. Of gewoon in een holtes, wat we ook van andere vleermuizen kennen. Ja, en dat soort type bossen met zo'n gelaagdheid en verschillende leeftijden van bomen... En die hebben we niet zoveel in Nederland. Dus misschien is dat de reden waarom die mopsvleermuis maar moeizaam in Nederland voor kwam en komt. Ja, en nu was het natuurlijk, vroeger was het natuurlijk het gebruik om bossen echt op te schonen. Hè, alle dode hout eruit te verwijderen, want het stond maar lelijk en die bomen vielen maar om en dat zag er niet uit. Tegenwoordig is het wel wat populairder toch onder bosbeheerders om oud dode bomen te laten staan of zelf echt te laten afsterven voor de insecten, voor de spechten, noem maar op. Dan zou die vleermuis toch wel vaker een plekje moeten kunnen vinden bij ons. Ja, dat zou zomaar kunnen. En laten we het vooral hopen en bijhouden. Want het is niet een makkelijke soort om zomaar even te vinden. Dus ja, er zijn meer kansen aan het komen voor de mosvleermuis. Ja. Ja, je zegt niet een makkelijke soort om zomaar even te vinden. Hoezo niet? Nou, ze leven in hele kleine groepjes. Dat is zo'n kraamverblijfplaats. Hè. Dat is eigenlijk een plek waar de vrouwtjes hun jongen krijgen. Mm-hmm. En meestal zijn dat tientallen dieren. Maar hier hebben we het over een soort die met 10 dieren bij elkaar zit. Tot maximaal 30 in Europa. Mm-hmm. Dus dat valt nog niet zo op. En ja, zoals altijd, je moet weten waar je naar kijkt, zeg maar. En in dit geval waar je naar moet luisteren. Dus je moet ook de geluiden goed herkennen van een mopsvleermuis. Ja, dat is een nieuwe soort voor heel veel mensen. Ja. Nou, laten we maar eens even zo'n geluid... We zetten zo'n geluid er eens even bij. Ja. Is dit nou geluid dat zo te horen is? Of is dit versterkt, vertraagd, versneld? Nee, dit is 10 keer vertraagd geluid. Oh. Ja. En wat je eigenlijk hoort is dat die vleermuis die gebruikt 2 pulsen. Eentje die richt hij naar beneden, naar de grond. En die is vrij hard. En die is ook iets lager in toon. Die tweede puls die roept hij omhoog. En die is veel zachter van volume en hoger in toon. Nou, als je dat 10 keer vertraagd afspeelt, dan hoor je net in dat fragmentje dat je eigenlijk een soort twee toontjes de hele tijd. Ja, ja. En wat doet hij met die tonen? Ja, vleermuizen kijken natuurlijk met geluid. Hè. Dus ze stoten geluid uit en uit de echo's die terugkomen weten ze waar ze zijn. Maar daar jagen ze ook mee. En de theorie bij die mosvleermuis, die eet vrijwel uitsluitend motten, het is een heel gespecialiseerde jager, is dat die lage toon, die ook naar de grond toe wordt gericht, dat doet hij om zich te oriënteren. En die hoge toon naar boven toe, en die ook minder volume heeft, dat doet hij om met name naar prooi te kijken, naar die motten. Want die motten waar die op jaagt, die kunnen vleermuisgeluiden horen. Oh. Dus er is een soort wapenwedstrijd tussen de motten en de mopsvleermuizen. Ja. En door dat specifieke geluid van die mopsvleermuis, dat lijkt een klein beetje op het geluid van andere vleermuizen die heel ver weg zitten. Dus hij zit een beetje die motten een beetje voor de gek te houden. Oh, hij doet net alsof hij veel verder weg is. Ja. En die motten, die kunnen dat geluid horen. En wat doen zij er dan weer tegen? Nou, of ze maken zelf geluid en dan verstoren ze het geluid van vleermuizen. Dus dan weet een vleermuis niet meer van waar zit die prooi. Ja, of ze maken ineens een hele onverwachte beweging. Ja, dan grijp je er als vleermuis naast. Ja. Hey, mopsvleermuis. Misschien moet je hem even omschrijven. Hoe ziet hij eruit? Nou, laten we met de naam beginnen. Ja. De Nederlandse naam. Daar waar de meeste vleermuizen, eigenlijk alle vleermuizen in Nederland, die hebben een snuit. En de mopsvleermuis, die heeft net als een mopshond, geen snuit. Dat is een beetje een plat gezicht. Ja. En ook heel bijzonder, de vleermuis is bijna zwart. Daarbij hebben ze hele aparte oren. Hele brede oren. En die raken elkaar bijna. Dat is ook heel typerend voor die soort. Aan de bovenkant? Aan de onderkant. Aan de onderkant? Basis. Oh, die hangen zo laag. Nou nee, de basis van de oren raken elkaar. Nee, ja. Er zijn geen hangoren van een haas of zo. Nee. Maar je zegt hele grote oren. Nou ken ik ook wel zo'n plaatje van de grootoorvleermuis met hele grote oren. Lijkt hij daar een beetje op? Nee, niet qua. Hij heeft wel wat kleinere oren dan van een grootoorvleermuis. Maar ook wel een beetje die... Ja, het valt meteen op, die oren. Ja, ja. En ja, goed, dat hij zo zwart is. Hè, dat is ook wat ik begreep van de mensen die in het veld het onderzoek hebben gedaan. Ja, je kijkt naar zo'n mistnet. Je vangt, die vleermuizen werden daar gevangen om vervolgens te kunnen volgen. En dan de verblijfplaatsen te lokaliseren. Ja, ja. En die zagen ineens zo'n zwart ding in het net hangen. Ja. Want de meeste vleermuizen zijn een beetje grijzig, bruinig. Ja, bruinig eigenlijk. Ja. En vaak ook twee kleuren. Hè, dus dat de rug vaak wat donkerder is dan de buik. Ja. En je zegt zo'n kraamkolonie, wat gebeurt daar precies? En wie? Want het is een bijzondere manier van samenleven, toch? Ja, ja zeker. En heel typisch voor de vleermuizen. Dat is eigenlijk een groepje vrouwtjes die aan elkaar verwant zijn. Dus dat zijn de oma's, de tantes, de moeders, de dochters. En die krijgen dus gezamenlijk hun jongen. Mm-hmm. Dus die groepjes die beginnen zich bij de meeste soorten zo in het voorjaar te vormen. En dan zo in, nou pakweg juni, juli, worden de dieren geboren, worden de jongen geboren. Dan worden ze daar gezogen. Ja, ja. Ze krijgen gewoon melk. Ze krijgen gewoon melk. Uit een tepel. Ja. Uit een tepel, ja, dat zijn zoogdieren. Ja, ja. En als de dieren groot genoeg zijn, ja, dan vliegen ze mee uit en dan gaan ze mee jagen. Ja, die hele kliek. En de mannetjes, waar zijn die dan op dit moment? Ja, die kerels die hangen gewoon een beetje rond. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Is wel weer soortafhankelijk hoor. Er zijn soorten waarbij er hele grote groepen van mannen zijn. Maar de meeste soorten leven die mannetjes nu solitair. En die beginnen eigenlijk ook wel hun territorium al wel te verdedigen. Want in het najaar paren vleermuizen. Ja, ja. Ja, en die mannetjes willen natuurlijk wel op de beste plekken zitten. Ja. Dat geldt voor alle vleermuizen, hè? Of voor de meeste soorten die wij kennen in Nederland. Of bijna alle soorten in Nederland. Tot slot, wat is nou het wetenschappelijk belang van deze vondst? De kraamkolonie van de mopsvleermuis? Ja, het is een bijlage 2 soort van de habitatrichtlijn. Ja, ja, sorry voor de wetgeving. Ja. Maar dat betekent dat die gewoon heel erg strikt beschermd is. En het gaat ook gewoon niet goed met de mopsvleermuis. In heel Europa niet. Mm-hmm. Dus het is wel, denk ik, zaak om beter te gaan achterhalen waar nou nog meer verblijfplaatsen zijn. Niet alleen bij Winterswijk, maar ook Zeeland bijvoorbeeld. Ja, want we kunnen hiermee dus niet zeggen dat het nu opeens beter gaat. Hij heeft Nederland gevonden. Misschien zat hij er altijd al en hebben we niet goed gekeken. Of hebben jullie zitten slapen? Ja, precies. Hè, dat misschien kan zit hij op alle... Nee, maar dat weten we dat... dus eigenlijk niet. Nee, bij WHO weten ook geen trend van steeds beter, steeds slechter. Nee, wij weten eigenlijk van de mopsvleermuis in Nederland tot aan mid jaren 90 vorige eeuw. Daar weten we iets van. En daarna is het eigenlijk gewoon een black box, wat mooi past bij een zwarte vleermuis. Ja. En nu is er ineens een kraamverblijf en er is activiteit in Zeeland. Dus het wordt nu echt wel tijd om die mopsvleermuizen gericht te gaan zoeken. Ja, ja. Dus zoals veel biologen dan altijd zeggen aan het eind, meer onderzoek is nodig. Ja, toch? Ja. En het is ook gewoon een hartstikke mooi beest. Ja. Nou, nogmaals gefeliciteerd, want het is een gave ontdekking natuurlijk. De kraamkolonie van de mopsvleermuis. Marcel Schillemans van de Zoogdiervereniging, dankjewel. Graag gedaan. Thank you. I wouldn't trust him with my bicycle. Muziek uit de film The Darkest Hour. Fantastische film, 2017. Ga voor alles kijken. Uitgevoerd deze muziek door het studioorkest onder leiding van componist Dario Marianelli. Nestkastjes ophangen, takkerils vlechten of het zaaien van een bloemidylle. Steeds meer sportverenigingen doen hun best de biodiversiteit op de club een handje te helpen. Ze krijgen daarbij advies van Kars Veling van de Vlinderstichting. En verslaggever Pleunaerts is met hem in Amsterdam om te kijken hoe zo'n natuurrijke sportclub eruit ziet. We lopen net Sportpark Middenmeer op, hier in Amsterdam-Oost. Dit is een heel gemengd sportgebied, hè? Ja, er zijn allerlei sporten. Je ziet voetbalvelden natuurlijk, maar er zijn ook hockeyvelden, honkbal. Er gebeurt van, en de Jaap Edebaan is hier natuurlijk om te schaatsen. Dus het is een heel uitgebreid park. Hier staat een bord, Ecolint. Ze zijn hier met van alles bezig. Ja, zeker. Je ziet het ook. Hè. Je ziet heel veel stukken met ruige begroeiing. En er zijn stukjes die wel gezonbeheerd worden. Hè. Dus die echt lekker kaal blijven. Maar ook heel veel ruimte voor de natuur. En je ziet ook op dit bord inderdaad. Hè, waar ze aangeven. Hey, we doen echt speciaal maatregelen ook. Om te zorgen dat hè, de egel en de haas en het konijn. Dat die hier gewoon een plek krijgen op dit sportpark. Van plot van wat was dat? Ik denk dat het een Atalanta was. Maar hij schoot zo langs. Maar hij moet vast nog ergens rondfladderen. Volgens mij was het. Oh, daar gaat hij. Maar nu is hij weer weg. Ja, hier zit hij in het gras. Ja, hij zit nu lekker een beetje te zonnen. Want het is echt van het half bewolkte weer. Dus ja, het is net eigenlijk niet zonnig genoeg voor hem. Dus hij zit hier lekker te zonnen met zijn vleugels uitgespreid. Maar die heeft hier natuurlijk ook zijn mooie plekjes. Want je ziet hier al de brandnetel in de bosrand staan. En brandnetel is natuurlijk een plant die normaal gesproken op een net sportpark. Ja, die wordt echt niet geduld. Die wil men niet. Maar hier, prima. Direct langs het pad staat hij niet. En mensen, al die blote benen van die voetballertjes, die mogen niet bulten krijgen. Maar hier gewoon iets verderop. Volle brandnetel en die Atalanta kan zich daar voortplanten. En hoe zou je die Atalanta omschrijven? Het is een bruine vlinder met een oranje streep. Ja, het is een hele grote, een van de grootste vlinders die we hebben in Nederland. Heel donker gekleurd, een beetje bruin-zwart. En een hele mooie rode, rood-oranje streep eroverheen. Heel opvallend. En ja, hij is nu, begint nu echt los te komen. Ik denk de komende weken zullen heel veel mensen, als ze een beetje opletten buiten, hem tegen kunnen komen. Want gelukkig zijn er nu weer vlinders. Het was een enorm slecht voorjaar voor de vlinders. Echt, zo slecht heb ik nog nooit meegemaakt. Dan ben ik nog heel jong, maar toch heel weinig vlinders. En nu begint het, deze week begint het echt op te komen. Dus het lijkt alsof de zomergeneraties het allemaal goed doen. De ruin zandoogjes, de dikkopjes. Atalanta die we net ook zagen, dagbouwoog. En ook de koolwitjes, die komen echt terug. Dus ik denk de komende weken dan kunnen we eindelijk eens genieten van de vlindermassaliteit die we in het voorjaar gemist hebben. We lopen even voorbij het grasveld, het kunstgrasveld. In het hoekje van het sportpark. Hier is hij? Hier is hij, ja. Oh. Je ziet een prachtig mooi oever. Oever van de watergang met allemaal moerasperia en kattenstaart aan het bloeien. Het zijn al hele goede vlinderplanten. En kijk, het is niet te missen. Prachtig mooi bordje. Welkom in deze idylle. Ja, we lopen een beetje naar de achterkant van het sportterrein. Naar een heel groot voetbalveld. Er is niemand aan het sporten op het moment, maar de insecten zijn wel actief, denk ik. Ja, dat denk ik wel. Het begint al af en toe wat zonnig te worden en dan worden ze actief. En je ziet echt direct grenzend aan het voetbalveld heb je de idylle waar je al allerlei planten ziet bloeien. Je ziet kamille, je ziet dus kijken, allerlei klaprozen en dus die moerasperia hier. En ja, we gaan zo meteen wel eens even doorheen lopen om te kijken wat er echt allemaal staat. Maar ja, dat is gewoon echt, als je hier aan het voetballen bent, ja, ik zou waarschijnlijk gewoon die bal langs me heen laten gaan. Want dan ben ik helemaal afgeleid door alle vlindertjes die daar een beetje mooi zonnig weer vliegen. Er staat een heel mooi koekoeksbloem massaal te bloeien. Deze bloeit zit dan. Nee, daar gaat een grasmotje. Een nachtvlindertje, maar die is al wel actief. Deze is een hele goede vlinderplant. Dat is koninginnenkruid. Hij bloeit nog net niet. Als je over een week komt, dan staat hij volop te bloeien. Zo'n mooie roze pluim. Hele goede vlinderplant. Wie heeft dit nou hier aangelegd? De beheerder van het sportpark heeft het aangelegd. Maar met hulp van de natuur je beste buur, de vrijwilligers die hier in de buurt zijn. En toen hadden wij als Vlinderstichting het project Idylle. En toen konden we inderdaad ook zorgen dat het zaad werd betaald en dat die informatieborden werden neergezet en zo. Hoeveel sportparken in Nederland hebben van dit soort bloemrijke stroken en natuurlijke oplossingen? Zo'n mooie idylle als hier heeft alleen Middenmeer. Maar er zijn genoeg sportparken die nu bezig gaan met meer natuur op hun terrein. We hebben als Vlinderstichting in Gelderland en Overijssel hebben de sportparken echt aangeschreven en gezegd van nou, hè, als een soort van pilot, moeten kijken, lukt dat? En je ziet op allerlei plekken, in Elst is er een hele mooie, in Soest is er een hele mooie. Dus er zijn nu diverse sportparken die rekening gaan houden met de natuur. En je ziet dat het heel makkelijk kan. Het kost wat ruimte en je moet erover nadenken. Je moet ook een ander beheer gaan toepassen dan je deed. Maar er liggen enorme kansen. Hier gaat een hommeltje in de vuilbank. Die gaat ook heerlijk drinken. Ja. Een boomhommel, bruine voorkant, wit kontje. Ja. Is die gespecialiseerd op bomen? Nou, hij legt vaak in holtes, in oude holtes van vogels die in bomen zitten. Dan maakt hij zijn nest. Dus daar heeft hij denk ik de naam aan te danken. Want op zich, hij drinkt ook van akkerdistel en van kattenstaart. Hè, die we hier ook volop zien bloeien. Ja. Mooi libel gaat daar. Volgens mij een bruine glazenmaker. Ik denk dat hij hier. Ik denk dat een kooltje. Groot kooltje lijkt me. Ja. Groot kooltje vliegt over het grasveld, over het voetbalveld, weg van de idylle. Daar heeft hij niks te halen, toch? Stombeest. Oh, die gaat helemaal de verkeerde kant op. Maar goed, ja. Waar is de sportcommentator? Ja, maakt wel hele grote snelheid, ja. Welke vlinder vliegt het snelst? Oeh, dat is een moeilijke vraag. Ik denk de distelvlinder, dat hoop ik ook. Want de distelvlinder is een trekvlinder die hier voor je aankomt. En die komt uit Afrika. Nou, als je uit Afrika komt en je gaat als een slak, dan kom je hier nooit. Dus die moet inderdaad wel echt snelheid kunnen maken, wil die hier komen. Dus ik denk de distelvlinder, maar ook die Atalanta, die we net zelf hebben gezien. Dat zijn trekvlinders, dus ja, die moeten afstand kunnen afleggen. Ja. Ze zijn sowieso kampioen afstand, lange afstand. Juist, dat zeker. Zeker die distelvlinder. Hier heel mooi weer zo'n mooi boomhommeltje. Met zo'n wit kontje. Heerlijk aan het drinken van het knoopkruid. Pleunaard in gesprek met Kars Veling van de Vlinderstichting. Dit weekend vindt de tuinvlindertelling plaats. Wilt u daaraan meedoen? Kijk dan even op onze website vroegevogels.bnnvara.nl. We gaan luisteren naar Ster en daarna het nieuws gelezen door Gert Kluk. We hebben allemaal te maken met belastingzaken. Zeker als er iets verandert in uw leven. Zoals een nieuw huis of een nieuwe baan. Als u gaat trouwen of juist gaat scheiden. Deze veranderingen kunnen invloed hebben op uw belastingen. Check daarom goed wat de gevolgen voor u kunnen zijn. We helpen u graag met handige informatie en hulpmiddelen. Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Kijk op belastingdienst.nl/verandering. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf €100.000 een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. Profiteer nu van 7,25% rente, looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie? Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande. En ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg. Profiteer nu van 10% korting op het Woonveilig Alarmsysteem. Check woonveilig.nl. NPO Radio 1. Het NOS Journaal. De organisaties van Bospop, Awakenings en Wildeburg beslissen vanochtend of de buitenfestivals kunnen doorgaan. In het oosten en zuidoosten worden zware onweersbuien verwacht.

waren ze denk ik huilend en gillend weggerend. De karper niet. Die zwemt stoïcijns door. De vis is wel wat gewend van ons. Alles went, behalve zonnebrandcrème. We zijn ons bewust van de risico's van eindeloos zonnebaden. En we weten dat je in het water nog sneller verbrandt dan op het land. En dus smeren we, voor we gaan zwemmen, nog snel een extra laagje op. Een laagje dat vrijwel direct van ons afspoelt. Canadese wetenschappers hebben in kaart gebracht wat zonnebrandolie in zoet water aanricht. Of in ieder geval wat het doet met de watervlooien. Na 2 dagen blootstelling hebben de minuscule kreeftjes moeite om zich door het water te navigeren. En na 2 weken zijn ze dood. En dat veroorzaakt natuurlijk een kettingreactie. Want kleine vissen in het water leven van watervlooien. En grote vissen leven van kleine vissen. En zo dondert dat hele ecosysteem in elkaar. Als het andersom zou zijn. Als er dieren waren die gedurende de zomer onze leefomgeving binnendrongen. Met schadelijke stoffen waardoor we ons oriëntatievermogen verloren. En zelfs aan konden sterven. Hadden we die beesten al lang verdelgd. Zie de eikenprocessierups. Zie de bedwants. Zie de rat. Maar wij zijn mensen. Dus wij zullen niet inleveren. We blijven naar het water trekken. We blijven zwemmen. We blijven smeren. Maar misschien kunnen we er een ietsiepietsie mee minderen. Misschien kunnen we weer, net zoals vroeger, toen we kleine kinderen met verbrande schouders waren, in katoenen t-shirts in de plas poedelen. Of als we dan smeren, het in ieder geval niet doen vlak voordat we het water ingaan. Smeer voor jezelf. Niet voor de watervlooien. Zoiets. En steek eens je hoofd in het water, als je durft. En kijk wat er onder je benen allemaal gebeurt. Het Capriccio in A Klein, opus 12 van Julius Isserlings, uitgevoerd door Sam Heywood. Met alle vogels hier buiten op de buitenmicrofoon, waaronder vooral de huiszwaluwen en de mussen. Voor de buiten, ze verdringen zich voor de buitenmicrofoon. Komende week vergadert de Internationale Zeebodemautoriteit van de Verenigde Naties in Kingston, Jamaica. De inzet: mogen mijnbouwbedrijven mineralen gaan winnen op de bodem van de diepzee. Die mineralen zijn onder andere nodig voor accu's en andere apparaten in de energietransitie. Maar wat doet de winning met het leven op die verre, verre diepe zeebodem? Rob Buiter is het gaan vragen aan mariengeoloog Henko de Stichter van het Instituut voor Zeeonderzoek, het NIOS op Texel. Ja, Henko de Stichter, met het geklots van de Waddenzee op de achtergrond. Bij een heel ondiepe zeevlak voor onze neus praten over de diepzee van meer dan 200 meter diep. Probeer ons toch eens mee te nemen. Stel dat we op die 200 meter of meer diepte kunnen kijken. Wat zien we dan in de diepzee? Nou, zonder hulpmiddelen dan gaan we weinig zien. Want eigenlijk is die 200 meter diepte waar de diepzee begint, dat ze ook daar gedefinieerd mede dat er zonlicht afwezig is of heel sterk verminderd. Maar goed, dan geef ik je een sterke lamp mee. Wat zien we dan? dan is eigenlijk het eerste wat je opvalt is hoe leeg het er is. Het is een bodem die is wat bedekt met bezinksel, met slip, wat uit het overliggende water neerregent. Op sommige plaatsen heb je een bergachtige landschap op de zeebodem. Daar steken rotsen uit. En hier en daar zie je toch nog wel wat leven. Dieren die zich vasthechten aan die rotsen, koralen, sponsen. Dieren die voortkruipen over die zachte modderbodem. Dan kun je denken aan zeekomkommers, zeeegels, zeesterren. Maar vrij schaars, zo op het eerste gezicht. Als ik op jullie site kijk, dan zie ik plaatjes van die zeekomkommers. Dat gaat bijna je fantasie te boven. Ja, dat zijn hele rare dieren. Rood en roze en groen, wit. Met stekels, met flappen. Er zijn er met een soort zeilachtig uitsteeksel. Wat het aanzien geeft van zo'n ballonnen beestje. Wat straatkunstenaars wel eens maken. Hele bizarre vormen. Ja, tussen al dat schaarse leven liggen dus ook mangaanknollen en andere mineralenrijke gesteenten. Er is inmiddels een aantal bedrijven die daar al een flink aantal jaren op loopt te azen, die dat heel graag willen oogsten. De komende week wordt daarover gepraat door de International Seabed Authority. Hoe kijk jij daar tegenaan? Moeten die bedrijven de kans krijgen om die mineralen naar boven te halen? Dat is wel een hele snelle vraag, om daar ja of nee op te zeggen. Ik denk die bijeenkomst van de International Seabed Authority, dat wordt een spannende. Want die zijn al jaren bezig met regelgeving voor de winning van delfstoffen uit de diepzee. En dat is heel belangrijk als je daar iets gaat doen in internationale wateren. Dat goed geregeld is en goed gehandhaafd kan worden. En heel belangrijk daarbij is dat er ook gekeken wordt van wat is het effect op het leven in de zee in het algemeen en in de diepzee. Daar zijn ze dus al jaren mee bezig, maar er liggen nog grote vragen over wat de impact is, de grootte, de intensiteit van de impact op het diepzeeleven. En bij de vergadering die nu gaat komen... Gaat min of meer een knoop doorgehakt worden. Of die bedrijven die mineralen willen winnen, of die groen licht krijgen, of niet. Of dat er gekozen wordt van, we gaan nog eens even langer erover nadenken. We zetten het even nog in de ijskast. Dus dat is een spannende. Hoe ik daar zelf tegenaan kijk, ik denk van, nou, mogelijk hebben we wel die delfstoffen nodig. Want onze hele maatschappij die hangt van gebruik van natuurlijke grondstoffen aan elkaar. En die worden nu vooral op land gewonnen. Olie en gas ook op zee. Maar in de toekomst, het zou kunnen zijn dat we ook die mineralendelfstoffen nodig gaan hebben. Voor de energietransitie bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld voor de energietransitie. Dat wordt daar vaak aangehaald. Dat we het daar nodig zullen gaan hebben. In hoeverre dat ook het geval is, dat vind ik moeilijk beoordelen. Maar ik denk wat heel belangrijk is, is dat we goed weten waar we aan beginnen. Als we ons in zo'n nieuw avontuur gaan storten. Ja, dat is waar bijvoorbeeld het Wereld Natuurfonds en Greenpeace de afgelopen weken ook op gehamerd hebben. Van jongens, we kennen nog niet de helft. We kennen nog maar een fractie van het leven wat daar zit. Gaan we dat nu in de waagschaal stellen voor mineralenwinning? Ja, dat is vanuit het oogpunt van natuurorganisaties is dat heel terecht dat ze zeggen van, in ieder geval, het is heel belangrijk dat ze daar de aandacht voor vragen. En de vraag stellen van, hebben we dat echt nodig? En ook kijken, wat zijn de alternatieven? En ik denk, dat moeten we ons als maatschappij, als geheel ook afvragen. Van, hebben we dat echt nodig? En moeten we alsmaar meer grondstoffen uit de natuur onttrekken als er mogelijk alternatieven zijn? Ja, sterker nog, moeten we grondstoffen uit de natuur trekken op een plek waar we de natuur nog helemaal niet kennen? Ja, dat is terecht, waar we de natuur nog heel weinig kennen en ook nog minder van wat de effecten zullen zijn van zo'n grootschalige ingreep. Daar zijn wel eerste proeven gedaan. Kun je een indicatie geven van wat er ongeveer aan effecten te verwachten zal zijn? Een belangrijk effect als je het hebt over bijvoorbeeld mangaanknollen die op de diepzeebodem liggen. Die zijn ook belangrijk als ankerpunt voor allerlei bodemdieren. Sponsen en koralen. Die hebben een vaste ondergrond nodig om zich op vast te hechten. Als die knollen op grote schaal in die gebieden gaat weghalen, dan neem je daarmee ook de bestaansmogelijkheid van allerlei soorten weg. En die knollen, die volgens dateringen, die groeiden in miljoenen jaren tijd. Dus voordat je ze weer terug hebt, nadat je ze hebt weggehaald, dat kan heel lang duren. Potentieel een enorme impact. Potentieel een enorme impact op die plaatsen. Daarnaast, bij die winning van die knollen, wordt ook van het zachte bodemslip waar ze in ingebed liggen, dat wordt opgewerveld. En met bodemstromingen gaat zich dat in de omgeving verspreiden. Dat leven wat daar leeft, dat is aangepast aan het onttrek van voedsel uit heel helder water. Een minieme hoeveelheden voedsel. Als je daar een hoop bodemslip aan gaat toevoegen, dan gaat het leven daar last van hebben. Alsof er een hap modder in je bord met eten geschept wordt. Dat zouden wij ook niet prettig vinden. Goed, je begon ook te zeggen dat het leven daar beneden heel schaars is. Dus je zou ook kunnen zeggen van jongens, waar hebben we het over? Ja, dat is het argument wat je vaak hoort vanuit de industrie. Van hoe belangrijk is dat heel schaarse leven, waarvan we ons nauwelijks bewust zijn dat het er is. We hebben al eeuwen natuurlijk geleefd zonder enige kennis van het leven. Aan de andere kant, als je biologen vraagt, die zijn telkens weer verbaasd over wat er allemaal weer opgediept wordt. En de enorme diversiteit aan levensvormen. Dus de diepzee is eigenlijk een schatkamer aan de biodiversiteit. Waarvan we niet weten van hoe belangrijk is dat voor het aardse ecosysteem als geheel. Maar Henko, dan komt het dus eigenlijk neer op een vrijwel onmogelijke vraag van appels en peren. Laat je het belang van de energietransitie en die behoefte aan zeldzame metalen zwaarder wegen dan het onbekende belang van die zeldzame levensvormen die daar ergens op die diepzee leven? Dat is inderdaad een belangrijke afweging. En wanneer, wat moeten we weten? Wanneer weten we genoeg om die afweging goed te kunnen maken? Ik denk op dit moment weten we zeker nog niet voldoende. Er zijn nog maar net 1-2 jaar lang dat er van die mijnbouwtesten zijn gedaan. Dat wordt nu intensief bestudeerd, wat daarvan het effect is. Dat effect, in ieder geval het korte termijn effect. Ik denk dat gaat alweer een hoop nieuwe inzichten opleveren. Ik zeg, we wensen de mensen in Jamaica veel wijsheid toe de komende week. Ja, dat zullen ze zeker nodig hebben. Dat klopt erop. Rob Uiter in gesprek met mariengeoloog Henko de Stichter van het NIOS op Texel. En ook wij houden in de gaten wat daar gebeurt tijdens die internationale zeebodemtop van de Verenigde Naties in Kingston, Jamaica. 1200 kilometer leggen ze trappend af de luchtfietsers. Want met lucht in de banden kom je overal. De banden vol met wind. Hun tocht van die luchtfietsers voert langs de hele Europese Waddenkust. Van Texel naar Esbjerg in Denemarken. Een van de fietsers is Bert Breed, die in 1978 ook al meedeed aan de eerste Waddenfietstocht om aandacht te vragen voor de gezondheid, de toestand en de bedreigingen op de Waddenzee. Hallo Bert, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe zijn de benen? Die zijn soepel nog hoor. Ik ben een ervaren fietser intussen. Ja? Dus ja, in 1978 was wat anders. Toen was ik een beginneling. Ja? Dus toen had ik nog mijn verste afstand was 70 kilometer ervoor. Ja. Ja, en als je dan af en toe een stuk van 100 kilometer ertussen hebt, dan is dat redelijk zwaar te noemen. Ja. Nou, gefeliciteerd, maar, want net als Vroege Vogels bestaat ook de Waddenfietstocht 45 jaar, hè? Oké, ja, dat is waar. Ja, dus, we vieren allebei een jubileum. Hey, waar zitten jullie nu? Wij zitten bij Wilhelmshaven. Een van de chemische hotspots van Duitsland. Dus heel veel activiteiten hier. Dat is nog. Jullie trekken zo langs de Waddenkust en dan op weg richting Denemarken. En wat is het doel van de tocht? Het doel van de tocht is aandacht vragen voor de bedreigingen van de Waddenzee. Dus toen waren er een hoop en nu zijn er nog steeds een hoop. Ja? Is er iets veranderd in al die jaren? Ja, toch wel. Het water is schoner geworden. Okay. De lucht is schoner geworden. Toen de tijd De wadden, zeehonden, die waren op sterven na dood. Dus er was toen een populatie van ongeveer 200 zeehonden nog over. Ja. En nou goed, van de week zijn we bij de Dollard langs een zandplaats gefietst. En vlak langs de dijk. En er lagen maar liefst 45 zeehonden bij elkaar. Nou, dat is toch dus, mooi. Dat is mooi. Toen in de hele Waddenzee zat. Ja, nou ja, dat is toch heel erg mooi. Dat is positief nieuws. Jullie kijken natuurlijk ook nog naar op wat voor manier die Waddenzee nu onder druk staat of bedreigd wordt. Waar vragen jullie aandacht voor? Vooral voor de illegale lozingen van de industrie. Want ja, het is een werelderfgoed, dus eigenlijk behoort het echt beschermd te zijn. Maar bijvoorbeeld bij Farmsum, net onder Delfzijl, de 1,5 kilometer uit de kust, komt een leiding omhoog waar allerlei chemische stoffen van onbekende herkomst in terechtkomen. Ja, dat hoort niet in een natuurgebied, lijkt mij. Nee. En dat is, mag dat? Is dat legaal? Het is niet legaal, maar het gebeurt toch. En dan dan wordt het aan het waterschap voorgelegd. En die zegt dan van het belang van de werkgelegenheid, dat moeten we ook meewegen. Mm. Nou ja, goed, dan weet je al over het algemeen, als het gaat om economie en ecologie, dan delft de ecologie vaak het onderspit. En jullie proberen de stem van de natuur te laten horen en de stem van de Waddenzee. Ik ga even naar de man die naast je zit. Dankjewel, Bert. Jori van der Wolf. Jori, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Medefietser, iets jonger dan Bert, begrijp ik. Ja, klopt. 26. 26. Heb je de witte trui al te pakken? Ik probeer wel een beetje in de voorhoede te fietsen, maar ik probeer ook wel een beetje tempo bij te houden van de groep als geheel. Ja, ja. Noem dat goed. Hey, wat is jouw drive? Mijn drive is dat ik vind het heel belangrijk dat de Waddenzee een stem gaat krijgen. Dus dat het ook qua in juridische zin meer rechten krijgt. En ik hoop vooral dat een precedent schept voor andere natuurgebieden. Zodat er een gelijker speelveld ontstaat tussen de economische belangen en de belangen van de ecologie. Nou is de Waddenzee tot UNESCO werelderfgoed verklaard. Is dat niet genoeg? Nee. Nou ja, wat Bert net zo al zei, blijkt dat er nog te pas en te onpas dingen gebeuren die niet goed zijn voor het Waddengebied. Dus ik denk zeker dat dat niet genoeg is. Als de Waddenzee een rechtspersoon zou kunnen worden, dan zou dat het wat eerlijker maken, denk ik. Ja. Ik denk dat het wel nodig is. Ja. Hey, onderweg komen jullie nog. Is er nog aanwas? Komen er nog Duitse en Deense fietsers bij? We hebben vandaag verwelkomen we 20 nieuwe fietsers. En bij onze volgende pauze in de Kloekstad, net boven Hamburg, dan komen er ook weer wat fietsers bij. Er gaan mensen weg en er komen weer mensen bij. Ja. Hey, en aan het eind wordt er nog iets, is er nog een petitie? Of gaan jullie nog een minister ontmoeten? Of gaan jullie nog iets doen aan het slot? Aan het einde hebben we nog een onbekend programma. Maar we zijn nog aan het werken aan bepaalde dingen. Maar dat weten we nog niet zeker. Okay. We zijn ook het doel van de tocht is ook dat we onderweg vooral ook veel discussiëren over wat voor dingen we nog meer zouden kunnen doen dan behalve een fietstochtje langs de Waddenzee. Ja, ja. Hoeveel dagen nog? Hoeveel dagen nog? Goeie vraag. Ik denk 12, 13 dagen. Esbjerg is nog ver, zullen we maar zeggen. Ja, Esbjerg is nog niet tot de helft. De Waddentour wacht op niemand. Dus blijf aanhaken, hè, Jori. En veel aandacht vragen voor dat verhaal van de Waddenzee. We wensen jullie heel veel succes. Fietsen weer vandaag. Ja. Pas op voor de honger. Pas op voor de hongerklop. Vandaag is een rustdag. Rustdag. Okay. We hebben wel een klein ommetje. Nou, ga de kuiten van Bert even masseren. Hey, veel succes, hè? Jori van der Wolf en Bert Breed tijdens de Waddenfietstocht.

In de zomer op weg naar een zonnige plek. Koffers check, tentje check. Doe voor vertrek de banden check. Spanning goed of zijn ze lek? Profiel oké of glad als spek? Doe voor vertrek de banden check. Dat is veiliger en het rijdt te gek. En zuiniger, dus money back. Ga niet op reis met een gebrek. Doe voor vertrek de banden check. De banden check. Check, check, check. Kijk op lekker op weg. Punt nu. Sunweb heeft nu Last Minute. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot €250 korting per persoon. Op sunweb.nl. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israëls. Nu te zien in het Markiezenhof, Bergen op Zoom. Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen, je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen. Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs, zelfs na je aankoop. Hand erop. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl, durft u het aan? Doe met CoreDate echt iets tegen de wereldwijde klimaatcrisis. Fix jouw CO2-uitstoot en help mensen in kwetsbare landen aan een duurzame toekomst. Check je CO2-uitstoot op CoreDate.nl en maak het verschil. CoreDate. Let's fix the systems together. Cobra-schilder Eugène Brands, een vreemde vogel onder de bos. Tot en met 3 december is zijn kleurrijk werk te zien in het Noord-Veluws Kunstmuseum te Nunspeet. Raadpleeg ook noord-veluws-museum.nl. Goedemorgen, terug bij Vroege Vogels. Ik ben hier met Annabelle Kok. Annabelle, goedemorgen. Goedemorgen. Marienbioloog, Rijksuniversiteit Groningen. En wij gaan het hebben over onderwatergeluiden. En wat voor geluiden vissen nou precies produceren. Ik zei u al, de hele ochtend zitten er vooral heel veel huiszwaluwen en mussen rond de buitenmicrofoon. Ik hoor nu ook net een kleine karakiet. Maar ja, Annabel, als we hier ons... Stel, we zouden hier al even ons hoofd onder water steken. En onze oren zouden dat geluid goed op kunnen vangen. Wat zouden we dan horen? Nou, we zouden waarschijnlijk bootsmannetjes horen. Misschien niet nu op dit moment, maar tegen de avond bijvoorbeeld. Net zoals met je cicade in het bos heb je een bootsmannetjeskoor. Een bootsmannetjeskoor? Ja, ja, dus meerdere bootsmannetjes die zeg maar samen geluid produceren. Ja, en vertel nog even, wat is een bootsmannetje? Een bootsmannetje is een klein insect wat in het water leeft. Ja, en die maken een koor. En wat doen ze dan? Ik weet niet precies hoe ze het doen, maar ik denk dat ze hun pootjes gebruiken om tegen elkaar te bewegen. En op die manier maken ze geluid. Ja. Ja. En welke vissen zouden we hier kunnen tegenkomen die geluid maken? Nou, snoeken maken geluid. Ik weet niet precies wat voor geluid. Ik weet alleen dat er een referentie is dat ze geluid produceren. Er zullen veel andere vissen zijn die waarschijnlijk ook geluid maken. Stekelbaarzen. Waarschijnlijk ook. En van veel vissoorten weten we het nog niet zeker. Want hebben we de geluiden nooit opgenomen. Maar we verwachten dat heel veel vissen, ook zoetwatervissen, geluid maken. Ja. En noem je dat dan bijvoorbeeld van de snoek, noem je dat dan ook zingen? Ja, dat zou ik ook wel zingen noemen. Ja, ja. Ik weet nog, van de snoek specifiek weet ik niet in welke context die dat geluid maakt. Maar de meeste vissen die produceren geluid, net zoals vogels, om partners te lokken en om hun territorium te verdedigen. Nou ja, bij vogels noemen we dat ook zingen. Dus bij vissen noem ik dat dan ook zingen. Ja, ja. Nou, heel goed. En daarom dachten we, nou, dan moeten we jou maar eens even hier naar de meer lokken om over die geluiden te praten. We hebben een heleboel geluiden klaarstaan, dus dan gaan we direct luisteren naar de zingende vis. Ja. Thank you. Goedemorgen. Dit laatste uur met elkaar communicerende en zingende vissen. Onderzoek naar de grote karakiet. Ik zei u al, ik hoorde hier net een kleine, maar dit verhaal gaat over de grote. De Venolijn en de Europese Natuurherstelwet. Volgende week stemt het Europarlement en wij bespreken met Europarlementariër Bas Eickhout en Kirsten Haanraads van het Wereld Natuurfonds wat daar precies op tafel ligt. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Van Nicolai Metner, de eerste dans in C groot, opus 43, uitgevoerd door Lawrence Kayele op viool en Paul Stewart op piano. Merels en nachtegalen, nou dat weten we, die kunnen prachtige geluiden maken. Maar niet alleen vogels kunnen zingen, ook vissen kunnen er wat van. Aldus marienbioloog Annabel Kok van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij doet onderzoek naar deze zangers van de zee. Annabel, nogmaals, goedemorgen. Goedemorgen. Even over dat begrip zingen. Hè? Hoe kom je er nou bij dat vissen zingen? Nou, dat komt eigenlijk door de reden waarom ze geluid maken. Dus vissen die produceren geluid om, dus vooral mannetjes produceren geluiden om vrouwtjes te lokken. Om te zorgen dat ze bij hun nest in de buurt komen en daar eitjes leggen. Ze produceren ook geluid om hun territorium te verdedigen. Dus om dat nest te beschermen tegen rivaliserende mannetjes. En dat is heel erg vergelijkbaar met de redenen waarom vogels zingen. Dus vogels gebruiken ook geluid om partners te lokken en om territoria te verdedigen. Bij vogels klinkt het geluid vaak melodieus. Dus dat is waarschijnlijk de oorspronkelijke reden dat we het zingen zijn gaan noemen. Maar als je kijkt naar de functionaliteit, dus dat het niet gaat om het specifieke geluid. Dus het is niet zo dat elke toon van een vogelzang een woord is bijvoorbeeld. Maar het gaat echt om het totaalplaatje. Dan is dat heel vergelijkbaar bij de geluiden die vissen produceren. Ja. Dus als wij vogelzang zingen noemen, dan moeten we dat ook gewoon zo bij vissen noemen. Ja. Ja. Laten we eens even naar wat geluiden luisteren. We horen een kabeljauw uit de Waddenzee. Ja, om dat eruit te halen, jeutje zeg, een brom. Ja. Dit valt ook onder die. Ik wel. Ja. Mm-hmm. Het klinkt inderdaad, klinkt niet per se melodieus. Het is meer een soort brom of trommelgeluiden maken ze ook veel. Of een soort van krakende geluiden hoor je wel. En dat komt omdat ze geluiden op een hele andere manier produceren dan veel. Dus dan wij doen of dan vogels doen. Ze gebruiken geen stembanden, maar ze hebben bepaalde geluidsspieren die om hun zwemblaas heen zitten. Dus de zwemblaas is een orgaan in de vis wat gevuld is met gassen, waardoor ze hun buoyancy, de, de hoogte waarop ze zwemmen kunnen aanpassen. Ja, het drijfvermogen. Het drijfvermogen, ja. En daarmee, dus met die geluidsspier kunnen ze bijvoorbeeld tegen hun zwemblaas aantikken en dan zo'n soort trommelgeluid maken. Ja, ja. Maar andere vissoorten die gebruiken weer hun kielkaken die ze tegen elkaar schuren. En dan klinkt het een beetje als een krakend geluid. Dus op die manier heb je hele verschillende soorten geluiden. En weet je ook wat nou de kabeljauw hiermee communiceert? Waarschijnlijk van, zover, ik ben heel sexy, kom alsjeblieft langs. Okay. Ja, kabeljauw is redelijk wat onderzoek aangedaan. Ook omdat het natuurlijk commercieel gezien zo'n interessante soort is. Dus vooral in Noorwegen wordt er daar veel onderzoek aan gedaan. Maar van heel veel soorten weten we eigenlijk vrijwel niks. Dus nee. We weten misschien van welke soort het geluid is dat we horen. Maar dat is het dan ook. Even een ander. Komt gewoon iemand langs met een buitenboordmotortje. Ja, ja, klopt, ja. Maar dit, weet je welke zo uit je hoofd? Ja, dit is de Boccaccio. Dat is een Amerikaanse schorpioenvis. Dus die zit veel op rotsen. En die maakt dus echt zo'n soort trommelend geluid, alsof er een helikopter voorbij komt. Ja. Ja. Goh. En is dan de reactie? Reageren andere vissen dan ook met geluid op? Ja, dus het is zelfs zo dat je, dus waar je bijvoorbeeld bij vogels echt zo'n ochtendzang hebt, heb je bij vissen dat vaak in de avond en 's nachts. Ja. En de Boccaccio bijvoorbeeld, die begint eigenlijk op het moment dat de zon ondergaat. Dan heb je echt zo'n koor van Boccaccio die samen zingen. Te ja. gek zeg. Ja. En dat is dan ook, je zegt zowel vrouwtjes lokken van, nou kijk meis, ik maak mooi geluid, ik heb misschien een goed territorium, dus ja. bij mij ben je goed en veilig. Ja. Als wel tegen andere mannetjes. Ja, ja. En wat zeggen ze dan tegen die andere mannetjes? Blijf uit mijn buurt, ik ben groot en sterk en dit is mijn territorium. Luister eens naar wat voor geluid ik kan produceren. Ja. We hebben er nog één. De Is die zoomtoon? Ja. Echt waar? Ja, die zoomtoon. Ja. Jeetje, nou die houdt er. Ja, ik zou hier denken een motortje, maar. Ja, nee, dit is de plainfin midshipman, de bootsmanvis. Ja. Ook een Amerikaanse vissoort. En die, dit gaat 8 uur lang door ongeveer. Ja. Dus er zijn ook meerdere vissen die tegelijkertijd geluid produceren. Dus ja, als je een hydrofoon, dus een onderwatermicrofoon, in het water hangt. Dan is dit wat je hoort. En je kan het soms ook boven water horen. Ze zitten vrij ondiep als ze paaien. Dus zitten soms in zelfs van die getijdenpoelen. En dan hoor je dus dit geluid boven water, maar je ziet geen vissen. Dus er zijn ook best wel veel spookverhalen uit het gebied waar de vissen voorkomen. Omdat mensen zo'n heel vreemd geluid hoorden, maar geen idee hadden waar het vandaan kwam. Ja. Oké, dus deze brom is de brom die we ook gewoon met onze oren kunnen horen. Ja, ja. Ja. Ja, lange tijd zal men bij dit soort geluid niet geweten hebben wat we hoorden. Hè? Nee. Misschien ook zelfs met een hydrofoon onder water. Dat men dan wel dacht van een motortje of een industrie. Of... Ja, ja, er is eigenlijk lange tijd weinig aandacht voor vissengeluiden geweest. Dus in de jaren 70 was er wat onderzoek naar. En hier en zeg maar sinds die tijd hier en daar wat mensen die een beetje keken naar bijvoorbeeld vissen in een aquarium die dan paaigedrag vertonen. Maar veel vissen doen dat niet in een aquarium. Dus het is best moeilijk. Daarom hebben we ook van heel weinig vissoorten nog maar geluiden. En nu we steeds meer data van lange termijn geluidsopnames krijgen, begonnen we patronen te herkennen. Dat je dus zo'n geluid ziet wat zeg maar elke nacht 8 uur lang aanwezig is. Dus dan ga je denken, wacht, dat kan eigenlijk helemaal geen boot zijn. Want welke boot is nou 8 uur lang rondjes aan het varen elke nacht? Plek, terwijl we geen boot zien. Precies, ja. Dus op die manier zijn we gaan kijken van, oké, dan moet dat iets anders zijn. Ja. Ja. Dus het is ook best lastig om erachter te komen wat je nou eigenlijk hoort. Ja. Dat je iets kunt horen. Ja. En wat het dan betekent. Ja. Ja, en het zijn natuurlijk van die hele lage geluiden, lage toonhoogtes. Dus er is ook vaak veel ander lawaai, andere ruis die er doorheen zit. Water wat klotst. Of bijvoorbeeld boten die er doorheen varen. En dan is het heel moeilijk om dat geluid op te pikken. Ja. Waar ben je nou op zoek? Wat wil je weten? Ik wil eigenlijk weten, wat zijn een beetje de omstandigheden waaronder vissen geluiden maken? En is dat iets, dus dat is waarschijnlijk iets wat belangrijk is voor hen zelf. Maar is dat ook iets wat belangrijker is voor het grotere ecosysteem. Want er zullen ook veel andere dieren zijn die dit horen. Maar daarnaast ook kunnen we hier gebruik van maken om bijvoorbeeld vissen te monitoren zonder dat we ze hoeven te vangen. Want als we hun geluiden kunnen horen, ja, onder water is het heel moeilijk om de vissen te zien. Natuurlijk, het water is vaak heel troebel, dus een camera heeft niet zoveel zin. Maar als je ze kan horen, dan kan je op een hele simpele manier, zonder dat je iets met die vissen hoeft te doen, kijken of ze aanwezig zijn. Dus dat is ook iets wat we nu in de Waddenzee aan het uitproberen zijn in het kader van het Swimway-project. Ja, wat is dat voor project? Dat is een project waarbij we de vissoorten in de Waddenzee aan het bestuderen zijn om te kijken. Het gaat namelijk niet zo goed met de vissoorten in de Waddenzee. De populaties zijn behoorlijk achteruit gegaan. En dit project probeert eigenlijk te kijken van hoe komt dat nou? En is er een manier waarop we dat om kunnen keren? Ja. Ja, hoe tel je gewoonlijk vissen zonder dat geluidsonderzoek? Nou, je zet een fuik en dan haal je die na 12 uur weer op. Of na 24 uur. En dan kijk je welke vissen erin zitten. De meeste vissen overleven dat, dus je kan ze teruggooien. Maar het is natuurlijk veel vervelender voor die vis dan als je gewoon luistert. Ja, en het is heel arbeidsintensief, hè? Dat ook, ja. En het is afhankelijk van het weer. Als het te hard waait of er te hoge golven zijn, dan kan je niet gaan. Dus in de winter bijvoorbeeld is het vaak moeilijk om metingen te doen, omdat het gewoon heel vaak slecht weer is. Ja. En zo'n hydrofoon, die plaats je één keer, die heeft een batterij, die gaat heel lang mee. Dus je kan hem gewoon een paar weken tot een paar maanden laten liggen en dan haal je hem weer op. Ja. Er staat geloof ik een hele grote fuik van het NIOS, hè, bij Texel. Ja, klopt. Ons Instituut voor Onderzoek der Zee. En dat is een fuik, die staat er al, hoe lang? Weet jij, 50 jaar of zo? Ja, zoiets, ja. Ja, volgens mij sinds de jaren 60. Ja, en denk die wordt, volgens mij wordt hij iedere dag geleegd en geteld en gedaan. Ja, alleen door de week, maar wel door de week iedere dag. Ja. Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder. Ja. En je zegt, als je een paar hydrofoons op zou hangen, dan kun je al een deel van die informatie ook verkrijgen. Ja, kijk, je kunt natuurlijk niet alles verkrijgen. Het is, vissen zingen niet het hele jaar door. Dus er zijn zeker beperkingen. Je kan niet alles ondervangen, maar je kan wel een heel groot gedeelte wegnemen. Ja. Ja. Nou hebben we ooit een vogel top 100 georganiseerd met Vroege Vogels voor de beste zanger van Nederland. En daar rolde dan de merel uit. Welke vis zou winnen bij de vissenzangwedstrijd? Lastig. Ja, ik vind zelf de midshipman, dus die we net gehoord hadden, die bootsmanvis, altijd wel heel bijzonder. Ja, Geert, technicus Geert, laat hem nog eens horen. Die bootsmanvis, de boot, die hele lange brom die achter me. Ja, daar komt hij. Kan je dat nou als duiker ook horen? Of moet je hier echt alleen maar speciale apparatuur voor gebruiken? Ja, je kan het wel. Ja, wij horen onder water wat minder goed, omdat onze oren in principe lucht nodig hebben. Dus onder water horen we via de schedel. Dus dan zijn we gewoon iets minder goed in luisteren. Maar ik denk als je zelf stil bent, dat je dat wel kan horen, ja. Hoe kom je er nou achter welke vis welk geluid maakt? Je kan hier de telefoon wel inhangen, maar je zegt, ja, troebel water. Er komen allemaal geluiden op je af. Ja, dat is lastig. Dus soms proberen we toch wel met een camera waar bijvoorbeeld dan aas bij zit, zodat de vissen echt in de buurt van de camera komen. Met dan een hydrofoon erbij. Dus dat is een optie wat soms werkt en soms niet. Er zijn ook een paar soorten die we in een aquarium hebben kunnen opnemen. Dus daar hebben we dan ook wat geluiden van. En verder zijn we door middel van uitsluitsel, dus kijken we toch in combinatie met die fuikdata van nou, welke soorten zien we in de fuik, welke geluiden horen we. En dan als je dat vaak genoeg doet, kan je op een gegeven moment gaan uitsluiten van nou, dan moet het wel die soort zijn. Ja. Maar dat is lastig. Ja. Nou, maakt de mens ook heel veel geluid onder water. Ja. Motoren, scheepvaart, heien, windmolen, weet ik wat allemaal. Marine, bommen, noem maar op. Wat doet dat met de communicatie van vissen? Nou, dat verstoort de communicatie. We weten nog niet precies in hoeverre ze dat kunnen ondervangen. Maar de geluiden zitten op dezelfde toonhoogte. Dus het is je kunt het echt vergelijken met als er bij ons een vliegtuig voorbij komt, dan kan je ook even niks zeggen, want mensen horen het toch niet. En dat zal bij de vissen hoogstwaarschijnlijk hetzelfde werken. Maar weten we al of ze dan hun trekroutes veranderen of weggaan? Of nee, dat weten we nog niet. We weten wel dat vissen. Er is een onderzoek van Universiteit Leiden die heeft gekeken naar de effecten van een seismisch onderzoek. Dat is als er een schip langsvaart om te kijken of er gas in de bodem zit, bijvoorbeeld. Dan maakt die een soort van knallen waarvan de geluiden dan de bodem ingaan en die reflecteren. En op die manier weten ze wat voor geluiden er in de bodem zijn. Nou, die knallen... Die hoort die vis ook. Die hoort die vis ook, ja. En dus hebben ze gekeken van, heeft kabeljauw daar nou last van? En die gaan inderdaad eerder uit een gebied weg als er zo'n schip voorbij komt dan als dat er niet is. Dus ja, ze vermijden het geluid als ze de kans krijgen. We weten ook dat vissen die we in aquariumexperimenten blootstellen aan geluid, dat die dicht bij elkaar gaan zwemmen en naar beneden duiken. En we weten uit onderzoek van uit Australië bij koraalriffen, dat als je daar bootgeluid, dus met een bootje rond gaat varen, dat vissen eerder opgegeten worden door andere vissen, omdat ze afgeleid raken. En dat is natuurlijk best wel definitief. Ja, dus dat, Goh. Interessant, interessant. Wat een wereld over die, inderdaad, in veel gevallen troebele, grijze wereld. Ja. Wat zich daar allemaal afspeelt en wat we allemaal nog, hoeveel we nog niet weten. Hè? Ja, stukje bij beetje dan de wereld van de vissenzang ontdekken. Dankjewel, Annabel. Erg interessant verhaal. Annabel Kok, marinebioloog aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ook een soort onderwatergeluiden. Fish uit de speelfilm Kundun op muziek van de Amerikaan Philip Glass, uitgevoerd door het studio-ensemble onder leiding van pianist Michael Reisman. Even luisteren nog op de buitenmicrofoon. Horen wij de kleine karakiet weer? Nee, mus. Huiszwaluw. Ik zie een gierzwaluw, maar nee, kleine karakiet hoorden we daarnet. Maar we gaan het nu hebben over de grote. Want zien doe je hem amper, maar als hij aanwezig is, dan hoor je het luide geknars van de grote karakiet al vanaf grote afstand. Ecoloog Jan van der Winde ploetert elk jaar door ondoordringbare rietkragen om deze mysterieuze vogel te onderzoeken. Verslaggever Gert Elbertsen volgt hem bij een bezoek aan het Zwarte Meer. We lopen nu op de dijk en hier verderop om de hoek. Daar zitten al grote karakieten. Misschien dat we daar gaan kijken of even een stukje verderop bij een andere die al wat verder in de nestfase is. Even zien hoe het eruit ziet. Ecoloog Jan van der Winde. We lopen hier langs het Zwarte Meer. Wat ben je hier precies aan het doen vandaag? Ja, ik kijk wekelijks Hoe het met de grote karakiet is gesteld. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus we bekijken of ze nesten hebben en of die nesten dan ook succesvol zijn, of ze jongen groot brengen. Dat willen we graag weten en dan moeten we elke week voor de plekken bekijken. Ja, de kleine karakiet ken ik, kleine bruine moerasvogel. De grote karakiet is de grote uitvoering daarvan. Ja, ze zijn bijna 2,5 keer zo groot als de kleine karakiet. Zingen ook veel harder. Dat is echt een vogel die bijna zo groot is als een zanglijster. Qua lengte ook even groot, ietsje slanker. Een kleine karakiet is dus maar nog kleiner dan een mus. Dus dat is een enorm verschil. En een grote karakiet is ook veel zeldzamer, hè? Ja, ze zijn veel zeldzamer. Hier, oh, daar is die. Ja. Dat harde gekras. Dat hele harde gekras. Dit is het roepen. Zingen doen ze al wat minder op dit moment van het seizoen. Maar roepen doen ze nog veel. Nou, je hoort het even kort. Dat is gewoon even kort communicatie onderling, even, van hier ben ik of zo. Ja, even kort roepen. Ze zijn natuurlijk met elkaar, met de mannetjes en vrouwtjes zijn onderling aan het roepen. En hoe komt het nou dat die grote karakiet een heel stuk zeldzamer is dan die kleine? Ja, in het verleden, dus echt als je het over de Tweede Wereldoorlog en de periode na hebt, waren grote karakieten heel talrijk in Nederland. Er werd soms wel gezegd dat ze talrijker waren dan kleine karakieten. Dat geloof ik eigenlijk niet. Ik denk dat ze vooral beter opgemerkt werden, omdat ze veel harder zingen. Maar er waren er echt duizenden paren in Nederland. En tegenwoordig resteren er nog maar minder dan 100 paar in heel Nederland. Dus het is een van de zeldzaamste zangvogels inmiddels. Terwijl bij het biotoop moeras zou je verwachten dat die veel talrijker is. Dus we zijn dat moerasbiotoop dus enorm verslechterd voor die grote karakieten in Nederland. En op welke manier is dat verslechterd? Ja, er zijn een paar oorzaken. De pijlen worden in de meren en de moerassen een beetje op hetzelfde niveau gehouden. En dat is niet zo heel gunstig voor rietontwikkeling. En omdat die pijlen vast liggen, zijn die rietkragen nu bijna overal op dezelfde plek aanwezig. Die groeien nog wel het water in. Maar die worden vervolgens weer heel erg aangevreten door grauwe ganzen. Grauwe ganzen zijn ook enorm in aantal toegenomen in Nederland. En die vreten aan die rietkragen, zodat die kwalitatief heel slecht worden. En daardoor, dat is heel veel verdwenen, dat riet. Er is heel weinig van over. Ik hou je van het werk af, volgens mij. Je moet een nest controleren. Ja, gaan we even verderop doen. Even een stukje verder lopen. Hier bij dat boompje daar. Daar zit een nest wat ook vrij laat gebouwd is. Dit zijn jonge grote karakieten. Oh, dat verschil kun je ook horen? Ja, ja. Wat is dat verschil? Ja, het is meer een krassend, knorrend geluid. Het is nog een beetje, ja, je hoort het net, een beetje krassend nasaal geluidje. Dat zijn jongen. En de roep is een beetje een droge ratel dus. En de zang is dat typische karakietkiet. Dus ze hebben allerlei verschillende geluiden ook wel. En zien doe je ze niet zo vaak, hè? Nee, heel weinig. In het voorjaar, het vroege voorjaar, als het riet nog moet groeien, dan zitten de mannetjes vaak in een top van een rietstengel te zingen. En dan kun je ze mooi zien. Daar is die. Hier zit dus een grote karakiet te zingen. Ja. Hier zit een nest ook ergens? Nee, deze die heeft geen nest. Oh, je kent ze allemaal persoonlijk? Ja, ik ken ze allemaal persoonlijk. Ja, we checken ze allemaal. Omdat we dus willen weten hoe het gaat met die broedpopulatie. Checken we als er mannetjes zingen of ze op een gegeven moment een vrouwtje krijgen. Zoeken we de nest op. En een mannetje kan ook meerdere vrouwtjes hebben. En de vrouwtjes proberen ook de beste mannetjes te vinden natuurlijk. En ze hebben bijvoorbeeld gevonden dat vrouwtjes supernesten kunnen bouwen. Je hebt normale nesten, die zijn ongeveer zo hoog, centimeter of 5 à 10. En je hebt ook supernesten, die zijn 2-3 keer zo hoog. Echt als een basketbal, ja, zo groot. Een basketbal zo groot, maar het is heel lang. En daarmee proberen ze indruk te maken op de mannetjes. Dat die mannetjes bij die nesten de jongen gaan voeren. En dat ze kiezen voor dat nest om de jongen te voeren. Want de mannetjes helpen de vrouwtjes met het voeren. Maar het is dus heel belangrijk dat ze kiezen voor het vrouwtje met het mooie nest. Dat ze haar jongen grootgebracht worden. En die vind je dus wel eens, die supernesten? Ja, ja, ja, die vind ik elk jaar. Ja hoor. Ja. Dus dat is eigenlijk een beetje het equivalent van de powerstaart. Ja, precies. Dat wat de vrouwtjes dan doen om indruk te maken op de mannen. En ervoor te zorgen dat de mannen voor hun jongen kiezen. Zingt hij weer? Ja, heel hard. En dan zoek je dus een nest op in dat riet dat in een meter water staat. Ja, ja, en dan waden we er doorheen. Vliegt er een, kijk. Oh jee. Daar landen die, ja. Dan zit hier een jong, dit is een jong. Dus er zit hier een familie. Ja, echt een flinke vogel. Ja, ja, een beetje een lijsterachtig vogel. Hè. Ze wordt ook wel rietlijster genoemd. Er hoort er denk ik weer een. Nou, hier zijn ze dus niet zo schaars. Nee, maar we hebben hier dus een aantal maatregelen genomen. We hebben rasters geplaatst aan de waterzijde. Palen met aan een raster van metaal. Om te voorkomen dat watervogels de rietkraag opeten. En dat hebben we een paar jaar geleden geplaatst, want die populatie was hier helemaal aan het instorten. Er zaten hier altijd een paardje van 5 tot 10. En op een gegeven moment waren er nog maar 1 of 2 over. En sinds die tijd is de populatie weer gegroeid. We zetten het nu weer op 5 tot 7 territoria hier. En het riet is ook weer prachtig uitgegroeid in het water. En er zijn ook mooie listoldervelden bijgekomen. Dus het is weer een prachtig leefgebied geworden voor grote karakiet. Kleine karakiet hoor je hier. En grote. Goed te horen, hè? Mooi. Ja, ja, fantastisch. Ja. Je gaat nu even vanaf de dijk kijken waar dat nest ook weer was. Ja, even waar het ongeveer zat, ja. Dat ik weet waar ik moet zoeken, dat ik niet heel riet graag af te hoef te lopen. Ja, het wordt hier even ergens wacht. Dan, ja, het wordt daar iets te diep voor mij, hè? Dat, ik laat je even alleen de rietkraag ingaan. Ja, dat is voor de veiligheid van de reporter. Jan verdwijnt in de rietkraag. Ja, 4 eieren. 4 eieren? Ja. Wat zag je precies? Nou, ik kan het je op de foto laten zien. Oh, leuk. Jee, wat mooi zeg. Mooi hoe dat geweven is ook. Hè? Het hangt dus aan die stengels, zoals je ziet. Aan de buitenkant wordt het zo'n aan de stengel, dikke stengels gehangen. Zoek die mooie dikke stengels voor uit. En aan de binnenkant weven ze het dan helemaal met dat rietzaad. Die pluimen. Dus je hier ziet die pluimen. Ja. Die plukken ze eraf, die hoge pluimen. En daar maken ze de binnenkant helemaal mee zacht. En daar leggen ze de eieren in. 4 lichtblauwe eitjes met zwarte spikkels. Ja. Hoeveel nesten hou je dit jaar in de gaten? Ja, we houden zo'n... het is lastig altijd te zeggen, omdat er steeds weer nesten verdwijnen en weer opnieuw komen. Maar 20 nesten, 30 nesten of zo. Kun je daar al iets over zeggen, over het broedsucces van de grote karakiet dit jaar? Nou, de aantallen, dus de populatiegrootte, dus hoeveel paardjes er zijn, dat is dit jaar echt opvallend meer dan vorig jaar. Zo'n 15% is die toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Dus kunnen we concluderen dat het heel voorzichtig aan weer de goede kant op lijkt te gaan? Ja, ik durf het bijna wel voorzichtig te concluderen dat het te maken heeft met ook de beschermingsmaatregelen. En dat we weer een lichte stijging zien. Het zijn natuurlijk voorzichtige conclusies, want volgend jaar kun je weer misschien iets anders zien. Maar het lijkt er wel op, ja. En hier horen we er weer een. Het mannetje heel mooi zingen, ja. Het is uiterst de beste om een nieuw vrouwtje te lokken. Gert Elbertsen, verslaggever, samen met ecoloog Jan van der Winden daar in het riet bij het Zwarte Meer. Kort geleden waren we ook met het Vroege Vogels TV-team aan het Zwarte Meer en het Zwarte Water. Prachtig gebied. Kijk dat vooral even terug via vroegevogels.bnnvara.nl. Thank you. Het Metropool Orkest speelde van Bob Zimmerman. De hazen gaan er vandoor. The hares are running. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. De Venolijn, een samenvatting van wat u heeft ingesproken op 035-6711-338. Hallo, ik ben de mantelzorger van Jillen van Houten. Maandagsmiddags was hij bezig op de botanische tuin Kruidhof de Buitenpost Friesland. En daar zag hij opeens, rustend op de stam van een appelboom, de grote vuurvlinder. Een mannelijke boodschapper van de berg Olympus. En om het met de woorden van Maarten van Roosendaal te eindigen, het was om te janken zo mooi. Gerrit Abtena, Apeldoorn. Zojuist in mijn tuin, omstreeks 7:00 in de avond, onverwacht 5 merels. Daarvan een pa, een ma en 3 jonkies die zich te goed doen aan de wilde pruim die ik net in de tuin heb gegooid. Wilde pruimen, moet ik zeggen, want de wilde pruimenboom staat inmiddels vol met pruimen. Anders dan andere jaren. En ik zie nog steeds merels die zich daar heel erg te goed aan doen. Joy uit Bel. We houden de tuin hier graag wild, met bijvoorbeeld veel wilde bloemen en onkruiden. Voor de vogels, de insecten en Erik Egel, een ieder jaar terugkerende gast. Vooral genieten we nu van het uitzicht op de ouder die de jonge specht voert op de voederpaal en in de bloeiende lindeboom. Prachtig gezicht. Mieke Pieren Olijhoek Uithuizen. Het is maandagochtend 3 juli en ik loop in het bos tussen Huizen en Naarden langs de kust van het Gooimeer. Daar waar altijd de nachtegalen zingen in het voorjaar. Die zijn al een tijdje stil nu. Maar ineens hoor ik toch een geluid uit de struiken komen. En dat geluidje ken ik niet zo goed. Het is iets van krr, krr, krr, krr. Dus de kijker gepakt en even kijken, want ik zie ook beweging. En ja hoor, daar zit de nachtegaal. Meneer of mevrouw, dat kan ik niet zien. Maar ik in ieder geval niet alleen. In ieder geval 2 jongens zitten op een takje het krr, krr geluidje te maken. Met Robert Romeinse uit het Zeeuws-Vlaamse Terneuzen. Donderdag was ik samen met mijn dochter op stal in Koewacht om ons paard te verzorgen. We liepen met z'n tweeën naar de wei toe. We haalden ons paard eruit. En al geruime tijd nemen we daar een paar torenvalken waar. En enige tijd geleden heeft de roofvogelwerkgroep Zeeland inventarisatie gedaan. En er bleken dus 6 jonge torenvalken in de kast te zitten. Sinds een week ongeveer zijn de jongen uitgevlogen. En wat een geweldig leuk gezicht is dat. Toen we ons paard verzorgd hadden, wilden we ons paard terug in de wei zetten. En toen zagen we tot onze grote verrassing 3 torenvalkjes op het hek zitten. 3 kleine kleutertjes op een rij. Frida van der Schee, de Oostvoorne. Dit jaar heb ik veel meer Rapunzelklokjes in het wilde gedeelte van de tuin dan vorige jaren. Eenmaal per jaar in oktober wordt alles gemaaid. Nel van Heijden, Utrecht, 5 juli. Tijdens onze fietsweek, vorige week in de Achterhoek vanuit Hengelo, werden wij overal geattracteerd op de heerlijke geur van de lindenbloesem. Jacques Witteveen. 5 juli hoor ik op de heemtuin nog steeds de koekoek best fanatiek roepen. Ik dacht dat ze al zo langzamerhand weer op weg waren naar het zuiden, maar deze die blijft nog even bezig hier. Emmy Holleman, Vledderveen, Zuidwest-Drenthe. Afgelopen maandagavond besloot ik om nog even een uurtje de natuur in te gaan. Dus met kijker en toeter op weg naar Wapserveld, Doldersummerveld aan de rand van het Drentse-Friese Bold. Het was een mooie rustige avond. En toen ik uitstapte, bleek ik te midden van territoria van mijn geliefde wielewaal te staan. Dat wil zeggen dat ik 3 kwartier lang wielewaalgezang om me heen hoorde. Bijna te veel voor een mens. Zo mooi. Lieve mensen, ga de natuur ontdekken. En wat mij persoonlijk betreft, vooral de vogels. Want er gaat niets boven vogels. Dank voor al uw waarnemingen op 035-6711-338. Aanstaande woensdag stemt het Europees Parlement over de Natuurherstelwet. Het sluitstuk van de Green Deal, zoals de wet van Frans Timmermans ook al wordt genoemd. Wat staat er precies op het spel voor de natuur en wat betekent deze laatste stemronde? Europarlementariër Bas Eickhout van GroenLinks en Kirsten Haanraads, hoofd Public Affairs van het Wereld Natuurfonds. Goedemorgen, beiden. Ja, toen wij dit gesprek aan het voorbereiden waren, toen zaten we er toch even wat anders bij dan nu weer, hè, met het gevallen kabinet. Dus laten we het daar eerst toch even over hebben. Bas, is dat nou iets waar je in Brussel of Straatsburg op aangesproken wordt? Van jongens, wat nou weer daar? Vijf minuten na het bericht kreeg ik al de eerste berichtjes vanuit Brussel van wat is er aan de hand. Dus ja, natuurlijk, uiteindelijk iedereen volgt het nieuws in Europa. En ja, als er een regering valt, krijg je meteen vragen van wat betekent dit? Wat gaat er gebeuren? Dus ja hoor. Ja. Of denken ze, nou Rutte 3, 4, 5, hoe ver zijn we? Maar het, nee, natuurlijk niet. Dobbert wel door daar in Nederland. Nee, Nederland heeft veel aandacht gekregen natuurlijk met de Provinciale Statenverkiezingen. Ja. Die grote winst van de BBB, dat is ook in Brussel opgevallen. Dus iedereen vraagt zich wel af, wat betekent dat nu? Wat betekent dat voor de Green Deal? Dus nee, echt wel. Er wordt wel echt gelet op Nederland. Ja. Kirsten, denk jij, hoe kijk jij hiernaar? Zou dat nog invloed kunnen hebben op wat er nu gaande is in Europa met de Natuurherstelwet en hoe het allemaal moet gaan lopen? Nou, voor Europa gelukkig niet zozeer, want het Europese beleid gaat gewoon door. En dat is heel fijn en heel erg belangrijk. En juist ook omdat we die Natuurherstelwet zo belangrijk vinden, kan ook echt een hele belangrijke zijn voor Nederland zelf. Dus ja, belangrijk dat proces gewoon doorgaat. En mooi. Europese raderen draaien verder. Ja. Nou ja, Bas, die Natuurherstelwet, woensdag, de stemming. Erop of eronder? Ja, het wordt echt heel spannend. De Christendemocraten die zijn nog steeds echt volop in campagnestand. Ik had ergens op een gegeven moment het gevoel van oké, dit gaat een keer, kunnen we het over de inhoud hebben. Maar nee, ze blijven vol in campagnestand. Er wordt heel veel druk uitgeoefend eigenlijk op al hun fractieleden. En het is nog steeds de grootste fractie. En de druk is gewoon heel groot intern dat ze allemaal tegen moeten zijn. Dus ja, dan wordt het gewoon een hele spannende stemming. Dus het is echt nog niet, we weten het gewoon nog steeds niet. Kun je in twee zinnen schetsen wat die wet behelst? In twee zinnen. Nou ja, eigenlijk het allerbelangrijkste is. Ja, daarvoor nodig van jou uit. Ja. Nee, kan dat soort dingen. Nou, kijk, we hebben natuurlijk Europees beleid op natuur, maar dat is eigenlijk natuurbeschermingsgebieden. Dat befaamde Natura 2000. Dus dat is, even grof gezegd, is een natuurgebied dat je beschermt waar je een hek omheen zet. Nog steeds gaat de natuurkwaliteit in Europa keihard achteruit. Eigenlijk 80% van de natuurgebieden in Europa die verliezen en worden steeds slechter. Dus er moet meer gebeuren. Elke wetenschapper zal ik zeggen, er moet meer gebeuren. Wat deze wet doet, is die gaat juist kijken naar alle natuurgebieden. Dus niet alleen een beschermd natuurgebied, maar je moet als overheid dan ook laten zien, wat doe je nou met de verschillende, nou ja, dat heet dan ecosystemen, dus dan heb je het over bossen, maar ook in de stad, ook landbouwecosystemen. Je moet eigenlijk als regering moet je een nationaal plan maken dat eigenlijk alle natuur bekijkt. Het krijgt niet dezelfde juridische status als een beschermd gebied, maar je wordt wel verplicht als land gewoon eigenlijk alle natuurgebieden, nou ja, als je daar gaat verslechteren, moet je in ieder geval uitleggen waarom. Maar het heet niet de beschermingswet, maar de herstelwet. Precies. Dat suggereert dat er iets hersteld moet worden. Ja. Tot welk niveau dan? Waar moeten we dan weer naartoe? Is er een jaartal of zo? Of een... Nee, kijk, in de aanvankelijke wet zat er een soort referentie naar vroeger, 50 jaar geleden. Maar dan leek het net alsof je de natuur precies na 50 jaar terug moet brengen. Dat is niet de bedoeling. In die zin is de wet echt, ik zou me meer zorgen maken dat de wet eigenlijk nog te vrijblijvend is. Dus een land mag zelf invullen hoe zij natuurherstel gaan interpreteren. Dus dat zal per land verschillen en dat zal natuurlijk per economische activiteit verschillen. Maar dat je gewoon de natuurkwaliteit weer beter moet maken, ja, dat is ook iets wat alle regeringen beloven. Hè. Als we internationaal, dan zeggen we allemaal, we gaan de natuur verbeteren. Ja, dit is eigenlijk de eerste wet die dat ook wil gaan doen. Concreet maken. Ja. Kirsten, wat betekent dat voor de Nederlandse natuur? Voor de Nederlandse natuur geldt eigenlijk nu dat die staat van de natuur zo slecht is, dat je inderdaad echt die stap moet zetten van beschermen naar herstellen. En we weten dat alleen die beschermde gebieden niet genoeg zijn om die achteruitgang van biodiversiteit te stoppen. Dus je moet ook echt buiten die gebieden gaan kijken, hoe kan je biodiversiteit daar gaan helpen, zodat dat die echte vastgelegde natuurgebieden gaat helpen. Ja, maar wat voor doelen plakken we daar dan op? Ik kwam percentages tegen van land- en zeeoppervlak dat hersteld moet zijn. Ja. Wat de commissie eigenlijk heeft voorgesteld is om in de komende jaren tot en met het jaar 2050 iedere keer meer natuurherstelmaatregelen te nemen of eigenlijk meer oppervlakte herstel te krijgen van gebieden. En dan gaat het om het stoppen van die achteruitgang in de natuurgebieden, ook door het nemen van maatregelen buiten die gebieden. Ja, zoals in steden bijvoorbeeld? In steden gaat het ook heel erg om ervoor te zorgen dat de steden beter om kunnen gaan met de gevolgen van klimaatverandering. Want groen in de stad is bijvoorbeeld heel erg belangrijk om hitte in de stad tegen te gaan. Voor de natuurgebieden is het heel erg behulpzaam als je bijvoorbeeld in het agrarisch gebied maatregelen neemt om biodiversiteit te bevorderen. Dus inclusievere, natuurinclusievere landbouw bijvoorbeeld? Ja. Bijvoorbeeld. Maar wordt dat dan opgedragen? Hoe gaat dat dan concreet nu? Gaat dat opgedragen worden? Of? Nee, ieder land gaat een plan maken waarvan zij zeggen van voor onze gebieden is het belangrijk dat we deze maatregelen treffen. En dat kunnen bijvoorbeeld maatregelen zijn die we toch al van plan waren te nemen. We hebben bijvoorbeeld al de ambitie om voor 10-15% in het landelijk gebied meer natuur terug te brengen. Met bomen, met poelen, met hagen. Nou, die maatregel past heel goed in datgene wat de commissie nu voorstelt. Ja, ja. Dus al die ophef die er nu is, Bas beschreef dat net van het CDA, dat we het eigenlijk niet wil, of de ChristenDemocraten die er gaan dwarsliggen. Heel veel dingen hadden we al bedacht en gepland. Het is niet dat dit nou een soort aardverschuiving is. Nee, en bovendien, we hadden al tientallen jaren terug afgesproken dat we gingen voorkomen dat de natuur achteruit zou gaan. En we hebben eigenlijk iedere keer daar niet voor gedaan wat er nodig was. En deze wet die repareert dat eigenlijk. En die zegt, we spreken nu ook een jaartal af en een ambitie hoe we dat gaan doen. Ja, Bas, dat stemmen gaat in meerdere rondes, hè? Ja. Twee weken geleden ook al. Toen was het 44 voor en 44 tegen. Ja. Klopt, toch? Ja. Hij werd net niet afgewezen. Ja, de helft wil hem dus niet. Ja, wat zegt dat? Ja, dat zegt vooral dat, dat elke politicus die het altijd over hoe belangrijk natuur is, dat vaak nogal lege retoriek is. Ik denk dat dat een eerste conclusie is. Wat het ook wel zegt is, en dat is ook wel misschien aan ons, hè, groene politici, groene bewegingen. Er wordt heel erg gedaan van, oké, klimaatmaatregelen, dat is allemaal oké, maar dit is gewoon te veel. Mm-hmm. Alsof zeg maar, wij de luxe hebben om natuurbescherming even uit te stellen. Dus blijkbaar slagen wij er nog steeds onvoldoende in om echt die urgentie te laten zien. En eigenlijk, ze zei het al, ook juist klimaatverandering, juist het steeds heftiger wordend klimaat, dan heb je juist natuur nodig in de stad. Hè, ja. Net voorbeeld gegeven. Maar ook als je gaat denken aan steeds meer het water proberen vast te houden. We krijgen steeds meer droge periodes. Nou, de beste manier om water vast te houden is natuur. Maar natuur zorgt er ook voor dat je bijvoorbeeld bij overstromingen, dat juist dat veel minder heftig wordt, omdat de grond bij elkaar gehouden wordt als je daar natuur op hebt. Ja. Dus eigenlijk, hè, natuurbescherming en klimaatbestrijding gaan hand in hand. Want Kirsten, ik kwam ook getallen tegen dat iedere euro die je hier nou in investeert in natuurherstel, dat je die eigenlijk weer dubbel en dwars terugverdient. Oh, zeker, ja. Terwijl heel veel mensen denken, oh, dat kost weer klauwen met geld. Nee, en natuur is daarin echt je bondgenoot voor een heleboel van die maatregelen die Bas ook schetst. Bijvoorbeeld hoogwaterveiligheid. We kunnen die dijken niet hoger en breder blijven maken, terwijl natuur dat gewoon kan opvangen. En daar kan je fijn in recreëren. Dat is goed voor de biodiversiteit, goed voor de gezonde lucht en water. Nou, ja, dat is echt elke investering dubbel en dwars waard. En wat levert bijvoorbeeld een gezonde bodem voor ons op? Nou, een gezonde bodem, daarvan is de boer afhankelijk voor de voedselproductie, voor voedselzekerheid. Dus elk gewas wat daarvan af gaat komen, die representeert die waarde van bodemgezondheid. Ja. Nou zei Bas al van, ja, we moeten ook een beetje naar onszelf kijken. Dat het nu eigenlijk 50-50 is qua stemmen. Heeft het Wereld Natuurfonds iets laten liggen? Had er harder gelobbyd moeten worden? Betere verhalen verteld? Ik denk dat het onze taak is om die verhalen iedere keer te blijven vertellen. Maar als ik nu kijk naar de desinformatie die de wereld in wordt geslingerd en de onwaarheden over deze wet en wat de gevolgen zouden zijn. Wat wordt er dan gezegd? Er wordt gezegd dat bijvoorbeeld woningbouw niet meer mogelijk zou zijn. Dat duurzame energie niet mogelijk zou zijn. Dat alles op slot komt te staan. Ja, dat klopt gewoon niet. En dan daar is bijna niet tegen op te vechten. En het is ook zo oneerlijk. Want maar wat, het is gewoon wat klopt er dan niet? Want men zegt inderdaad, we zitten al in een stikstofcrisis. De half Nederland ligt al plat. We kunnen allerlei dingen niet. We hebben de kaderrichtlijn water waar we nou weer bang mee worden gemaakt. Ons water is niet goed. Nou, die boeren mogen nog minder. Wat klopt daar dan niet aan, dat mensen zich daardoor ingeperkt voelen? We zijn nu ingeperkt en we zitten nu in een impasse, juist omdat we natuur niet herstellen. Dus op het moment dat die natuurherstelwet er is en je gaat aan de slag met die natuurherstel, dan kom je er juist uit. Niets doen maakt dat je in dat juridische moeras blijft zitten en dieper wegzakt. Zijn die verwachtingen dat het, hè, want woensdag gaan we stemmen, zijn mm-hmm. de verwachtingen dat die natuurherstelwet er nou komt, zijn die reëel? Want hij was al behoorlijk afgezwakt, hè? Van een verplichting werd het een, hoe noem je dat, een inspanningsverplichting. Ja. Ja. Klinkt heel interessant, maar eigenlijk betekent van... We doen ons best. Zie maar, ja. Laat maar zien dat je je best doet. Stelt dat dan nog wat voor? Nou ja, kijk, ik denk dat het allerbelangrijkste nu is... dat we zo'n natuurherstelwet krijgen, omdat de verplichting blijft... dat 27 Europese landen, ieder land moet een nationaal plan maken. En inderdaad, Nederland heeft al zoveel problemen... dat wij eigenlijk al met heel veel plannen bezig zijn. Maar dat geldt natuurlijk niet voor alle 27 landen... terwijl eigenlijk de natuurkwaliteit in heel Europa achteruit gaat. Dus de winst is vooral dat we deze wet hebben... zodat alle landen bezig zijn... verplicht worden met natuurherstel. Maar ik denk wel dat we over 5 jaar de conclusie zullen trekken... we doen nog te weinig. De natuurherstel vindt nog te weinig plaats. Nou ja, dan is het heel goed dat je een wet hebt die je later kan verbeteren... dan dat je helemaal niks hebt en over 5 jaar helemaal weer vanuit het niets moet beginnen. Dus beter iets dan niets. Dat is wel bijna waar we nu zitten, ja. Vrijdag zag ik dat de nieuwe Rabo-topman, Alex Datema... zei dat hij wil sturen op vergroening. Ja. Want wil je financiering voor je landbouwbedrijf... nou, dan moet je een heel goed milieuverhaal hebben. Steun uit onverwachte hoek? Hoe zien jullie dat? Ja, we hebben Rabobank natuurlijk vaker gehoord dat ze groen willen zeker doen. Maar dus goed, Alex Datema zit hier vaak aan tafel. Kennen wij toch als een groene, maar wel gangbare boer. Ja. Dus zeg maar voor het grote boerenland. Ook daar moet het kunnen gebeuren. Nou, ik hoop dat hij dat weet door te zetten in de organisatie. Kijk, het is nog steeds helaas zo dat voor veel banken goedkoop geld verdienen... is gewoon snel leningen uitgeven aan boeren die snel in innovatie investeren... Ja. Die vervolgens niks doet. Hè? Dat hebben we in het verleden gezien. Dus dat betekent echt... wel dat een bank naar iets meer lange termijn moet gaan kijken. Ik hoop echt dat Alex Datema dat voor elkaar krijgt. Het is hard nodig, dus ja, steun uit de goede hoek. Maar je moet nog wel zijn organisatie omdraaien. Ja. Kirsten, wat nou als die wet er niet komt? Als die wet er niet komt, dan is hij er ook echt een tijdje niet. Want we gaan volgend jaar verkiezingen in Europa. Een moment om het opnieuw voor te stellen, dat kan nog jaren duren. Dus daar zit wat mij betreft een grote zorg. Wij moeten nog steeds in Nederland dan natuur gaan herstellen. Maar op dat moment is dat niet die verplichting voor alle andere lidstaten. En juist in Nederland hoor ik ook heel vaak het argument... ja, wij moeten in Europa werken met een gelijk speelveld. Dat hebben we dan niet. Dit is dan niet een opgave die we gezamenlijk doen. Maar we hebben toch ook al afspraken gemaakt in Montreal? Bijvoorbeeld 30% van de aarde en de zeeën aan te wijzen als natuur. Dat ligt er ook. Ja, en daar moeten ook die 27 Europese landen zich al aan houden. En daarom is het ook zo gek dat je deze natuurherstelwet niet zou willen. Want het is gewoon de invulling van een afspraak die we al hebben gemaakt. En dit is de Europese invulling ervan die we gezamenlijk gaan doen. En Europese natuur is ook verbonden natuur. Dus het wordt voor ons allemaal makkelijker als we dat in samenwerking doen. Ja. En daarna mag ieder land het zelf nog eens gaan invullen. Ja. Dus het... Ja, er is heel veel bangmakerij voor ja, er is wat Kirsten net zei. Er is heel veel fake news op eigenlijk. Er wordt gewoon een campagne gevoerd om deze wet niet te krijgen. En dat is vooral omdat er veel meer achter zit van... eigenlijk willen de Christendemocraten nu van welke kant gaan we met Europa op? Gaan we naar rechts of gaan we eigenlijk meer de progressieve kant op? En dat deze wet, eigenlijk het debat en de stemming woensdag... gaat bijna niet meer over de inhoud van de wet... maar gaat eigenlijk nog meer over de toekomstige richting van Europa. Ja. Of zijn de christendemocraten... Nee, dit laten we liggen. We moeten afronden, want het is allemaal heel interessant. Duidelijk wat jullie even geschetst hebben over de natuurherstelwet... die woensdag ter stemming komt in het Europees Parlement. Europarlementariër Bas Eickhout van GroenLinks... en Kirsten Haanraads, hoofd Public Affairs van het Wereld Natuurfonds. Dank voor je komst naar Stadszicht hier. Wat zit er in OVT? Julie Blessé? Laura Stek dit keer. Laura, goedemorgen. Goedemorgen. We gaan de zomerprogrammering in. En dat betekent dat we een serie langere interviews hebben. Dit keer over beroemde ooggetuigenverslagen. Die van Anne Frank, Frederick Douglass, Marco Polo... en Americo Vespucci bijvoorbeeld. En we gaan praten over de reden van de val van het kabinet. Die hoge asielinstroom. Maar hoe hoog is die eigenlijk als we wat dieper in de geschiedenis kijken? En we bespreken een nieuw boek over rechter Giovanni Falcone. Een held in Italië die in 1992 werd opgeblazen door de maffia. Ja, Falcone en Borsellino. Hè? Nou, interessant. We gaan luisteren zo direct naar de collega's van de VPRO, OVT. Op onze site alle informatie over ons programma... en een heel leuk filmpje over onze reportage over Natuurmuseum Natura Docet in Twente. Die kunnen hulp gebruiken. Nou, wilt u ze helpen, kijk even op onze site hoe dat kan. En zaterdag zijn we met het team van Vroege Vogels TV in Zeeuws-Vlaanderen... waar de natuur langs de staats-Spaanse linies zich enorm ontwikkeld heeft. Geweldig mooi gebied daar in Zeeuws-Vlaanderen. Hele fijne zondag. Tot snel. BNN Vara.